کرم جو آپ کا ایسی دے اب راز ہو جائے، کرم جو آپ کا ایسی دے اب راز ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ تم میں نیکو کار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ تم میں نیکو کار ہو جائے، کرم جو آپ کا ایسی دے اب رار ہو جائے، کرم جو آپ کا ایسی دے اب رار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ تم میں نیکو کار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ تم میں نیکو کار ہو جائے، جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے، جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے، جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیدار ہو جائے، جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیدار ہو جائے، کرم جو آپ کا ایسی دے اب رار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ تم میں نیکو کار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ تم میں نیکو کار ہو جائے، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت آلو، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت آلو، شفاعت آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے، شفاعت آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ تم میں نیکو کار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ تم میں نیکو کار ہو جائے، پواسی اور اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، طوافی اور مزادی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو دوری نہ پڑھنا پار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا پار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ تم میں نیکو کار ہو جائے، کرم جو آپ کا ایسی دے اب رار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ تم ہو جائے، شفاعت آپ فرمائے۔ نیلا پار ہو جائے اک شفاعت آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ تم میں کو صلو علی الحبیب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل کہتا ہے ہر وقت صفت ان کی لکھا کر کہتی ہے زبانات محمد کی پڑھا کر کہتی ہے زبانات محمد کی پڑھا کر اس محفل میلاد میں اس محفل میلاد میں اے بندہ سرکار جب آئے درود شہ عالم پہ پڑھا کر جب آئے درود شہ عالم پہ پڑھا کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جو جب آ گئی ہے جو رغمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار، اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا اب تو غائب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا لنگر اٹھا دیے ہیں اللہ کی شاہی آ گئے ہو سکے مٹھا نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے بسا دیے ہیں. صلوا علی الحبیب. کیا ہی ذوق افزا شفا ہے تمہاری افزا شفاعت ہے تمہاری باوا قرض لیتی ہے خدا قرض لیتی ہے خدا پرہیز گائی باوا کیا افزا شفاعت ہے تمہاری واہوا کیا غزا افزا شفاعت ہے تمہاری واہوا اپنے پیارے کی سواری باہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری باہوا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری امت میں بھرے میں فدا چادوریوں اکثر شماری واہوا میں فدا چادوریوں اکثر شماری واہوا کیا غزا افزا شفاعت ہے تمہاری واہوا اونگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر اونگلیاں ہیں ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری با ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری با شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ کیا ہی ذو افضا شفاعت ہے تمہاری واہ اسی طرف روزے کا مروس سو ممبر کی بہار اسی طرف روزے کا مروس سو ممبر کی بہار جنت کی پیاری پیاری پیاری واہ بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری واہ قرض لیتی ہے خدا قرض لیتی ہے پرہیزگاری کیا ہی ذو افضا شفاعت ہے تمہاری واہ ناسی کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے دیکھو تازہ جرم ہے نہ تم کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ نہ تم کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ پرہیزگاری واہ کیا ہی ذو افضا شفاعت ہے تمہاری واہ صدقے سے انعام کے قربان اسی کرام کے قربان اسی کے رام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ شفاعت ہے تمہاری واہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تو گفے میں رضا پارے سگانے کو سے اتنی جان پیاری وا ہوا سگانے کو سے اتنی جان پیاری وا ہوا قرض لیتی ہے خدا قرض لیتی ہے خدا پرہیزگاری وا ہوا کیا ہی ہو افضا شفا ہے تمہاری وا شفاعت ہے تمہاری وا جو مدینے کے تصور جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لیا کرتے ہیں ہر جگہ لوگ مدینے کا لیا کرتے ہیں اور اس پہ سرور میں جگہ فقط پہ کھولا کرتے ہیں بے دھول پت کے فقط پہ کھولا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا خدا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرے مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں آج تو سب ان کو آگ دو زخ کی جلا ہی نہیں سکتی کو عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کر

ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حجت الاسلام امام محمد غزالی، میرے آقا اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، ہر مہینے تین دن کے لیے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین، روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات، نیز قفل مدینہ کے مستقل عاملین، آمین. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 1434 ہجری کے شوال المکرم کی 16ویں شب دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام محمد عارف اتاری، میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. بابا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پہلے ہم تلاوت، نعتیں، بیانات وغیرہ ہینڈ فری، بلوٹوتھ، موبائل وغیرہ کے ذریعے سنا کرتے تھے، اب بابا دور جدید آ چکا ہے. آج جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ تکیہ بابا، اس میں بھی اسپیکر لگا ہوا ہے، اور جب یہ تکیہ یا ان جیسی چیزیں ہینڈ فون، بلوٹوتھ وغیرہ لگا کر لیٹ کر جب نعتیں، تلاوت، بیانات وغیرہ سنی جائیں، تو ان کو سنتے وقت کیا ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے، اصلاح فرما دیں، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس طرح کی چیز دکھانا کہیں کمپنی کے ایڈورٹائزمنٹ تو نہیں؟ ویسے وسوسہ آ رہا ہے، نام صاف نظر آ رہا تھا، بے احتیاطی میں چل گیا یہ سوال، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو، تو میں معذرت چاہتا ہوں، یہ ہماری مطلب عملے کی بے احتیاطی کی وجہ سے چل گیا ہے، تو نام نہیں نظر آئے اس طرح دکھانی چاہیے چیز. ہم پانی کی بوتلوں وغیرہ میں اسی لیے لیبل ہٹا دیتے ہیں کہ کل ہماری گورنمنٹ ہی اعتراض کرے کہ تم ہم کو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہو، ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہو، تو اس لیے وہ بے احتیاطی میں آ گیا. تو اب یہ تکیہ جو ہے، تکیے میں بھی اب تو یہ سنا ہے کہ بلبوں میں بھی آ گیا، بلب آن کرو تو یہ بھی کچھ نہ کچھ بولتا ہے. اب بلب سنا آپ نے؟ نہیں سنا، بلب کو نہیں سنا ہوگا. میں نے بلب کو نہیں سنا، لیکن مجھے بھی پتا چلا ہے کہ اب ایسے سسٹم اس میں بھی داخل ہو گئے، بلب جلاؤ اور اس میں میوزک ہی سنتے ہوں گے لوگ، نعتیں بھی ہیں، جو اب اس میں آپ ڈالیں اس کے اندر، یہ تکیہ، کیا تکیہ، کیا پلنگ، پلنگ بھی بولتا ہے، یہ تو پرانا سسٹم ہے، پلنگ میں بھی اسی طرح کے سسٹم ہے، ہو سکتا ہے بستروں میں ہوتے ہوں۔ اب اگر تکیے پہ لیٹے لیٹے اس میں یہ لگا ہوا سسٹم اور وہ نعت کی آواز آ رہی ہے تو شرعاً تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، بظاہر کوئی بے ادبی بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نعت شریف سنتا ہے لیٹے لیٹے یا تلاوت سنتا ہے تو جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاؤں سمیٹنے کا ایسا نہ کہ خود پڑھتا ہوں تو پاؤں سمیٹنا، اس کا ادب ضرور ہے، لیکن میں نے اس پر سوچا، میں نے اب اس میں پاؤں سمیٹنے کا حکم کیسے آئے گا، یوں تو پھر اب جیسے کہ گھر میں ہی کوئی لیٹے لیٹے مدنی چینل آن کیے ہوئے تو اس کے پاؤں سمیٹوانے پڑیں گے، یا کوئی دینی بات آپس میں شروع کر دیں گے یا کچھ پڑھنا شروع کر دیں گے، اب وہ دوسرے کو سمیٹنے کے لیے مجبور کرنا پڑے گا پاؤں، تو تمہارا ادب یہ کہ پاؤں سمیٹ لو۔ واللہ اعلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، یہ شاد فرمائیے، اللہ زویل کو دانا بینا کہنا کیسا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالی حکیم و بصیر ہے، حکیم اور بصیر کا ترجمہ دانا بینا کرتے ہوں گے، دانا کے معنی حکیم اور بینا معنی دیکھنے والا، اور حکیم اور بصیر کے معنی بھی، یعنی کہ حکیم جو حکمت والا، دانائی والا، دانائی حکمت، یہ اردو میں تو یہ دونوں معنی بنتے ہیں اس کے، اور بینا معنی دیکھنے والا، تو اللہ تعالی بصیر ہے۔ لیکن اب یہ اردو کے جو الفاظ ہیں دانا اور بینا، یہ اللہ تعالی کی شایان نشان ہیں یا نہیں، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہ بعض اوقات تو معنی نکل آتے ہیں اس کے جیسے حکیم اور بصیر، لیکن اب یہ الفاظ بولنا، جیسے سخی، تو سخی ایک بہت اچھا لفظ ہے لیکن اللہ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے بولنے کی، سخی، تو سخی وہ ہوتا ہے کہ خود بھی رکھتا ہے دوسرے کو بھی دیتا ہے، جواد ہوتا ہے کہ اپنے پاس نہیں رکھتا دے دیتا ہے، تو وہ خیر اللہ تعالی ان عوارض سے بھی پاک ہے کہ وہ اپنے لیے رکھے اور کچھ نہ رکھے دے دے، اور اس طرح کی مثالیں بھی اللہ کے لیے نہیں دیا سکتی۔ تو بہرحال اللہ تعالی جواد ہے، عطا کرنے والا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالی کو داتا نہیں بول سکتے، اللہ حضرت نے اس کا ہی منع کیا، داتا، داتا عربی لفظ نہیں ہے، یہ اردو، فارسی، شاید ہندی لفظ ہے بلکہ داتا، تو وہ داتا بھی اللہ تعالی کو نہیں بول سکتے۔ داتا یہ عام لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے، سخی داتا، داتا مانے دینے والا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی عطا کرنے والا، تو اللہ تعالی کے لیے جو لفظ ہے وہ معطی، عطا کرنے والا، لیکن داتا نہیں بول سکتے، اعلی حضرت نے منع فرمایا، اس لیے وہ دانا اور بینا بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے، میں اپنی اٹکل سے کیسے جواب دوں۔ ہمارے دارالافتاء کے سائیں بھائی ایک بیٹھے ہیں، ان کو بھی اگر کچھ بولنا چاہے، دوسرے بھی آئے نہیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اس جواب میں آپ کے لیے مدنی پھول ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی جب تک پتہ نہ ہو اپنی رائے کا اظہار چونکہ چنانچہ یعنی کہ کر کے اللہ اور رسول کے معاملے میں، شرعی مسائل میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ ٹھوکر لگتے دیر نہیں لگتی، آدمی اٹھ نہیں سکتا، ایسا نہ ہو کوئی توہین کا لفظ ہم اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دیں اپنی اٹکل سے، کیا مانا تو یہ بنتے، لیکن نہیں، یہ لفظ اور ہے، یہ لفظ اور ہے، خدا جانے کیا کیا معنی وہ ہوتے ہیں. اب جیسے کہ وہ لفظ غبطہ اور یہ اس کے معنی ہے رشک, یہ آج کا ہی واقعہ ہے. میری ہی کتاب سے غالباً نیکی کی دعوت سے وہ نکال کے مجھے حاجی عبید رضا نے دکھایا صبح کہ دیکھو اس میں یہ ترجمہ کیا ہوا ہے کہ انبیاء اس پر رشک کریں گے, ان مومنوں پر رشک کریں گے, وہ الفاظ ہیں. تو غبطہ کے اگرچہ لفظی معنی یہ ہوتے لیکن مجھے عبارت دکھائی اس نے, مرقات المفاتیح, یہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی کتاب ہے. تو اس میں بتایا کہ چونکہ معاملہ یہ انبیاء کرام کا ہے, اب یہاں رشک, واقعی یہ ذہن بھی بنتا ہے کہ رشک اگر جیسے کہ مجھے شاہد کی آواز پر رشک آتا ہے, انہیں میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ مجھے شاہد کی آواز پر رشک آتا ہے تو وہ میں کب کہوں گا جب میری ایسی آواز نہیں ہوگی, یا مجھے شاہد کی معلومات پر رشک آتا ہے تو میری ایسی نہیں ہوگی, میں چاہوں گا کہ کاش یہ بھی مجھے یہ نعمت مجھے مل جائے. تو نبی غیر نبی پر رشک کرے, نبی سے کوئی بڑھ کر ہوتا نہیں ہے امتی جس پر وہ رشک کیا جا سکے. تو اگرچہ غبطے کا معنی رشک ہوتا ہے لیکن یہاں صاحب مرقات نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں یعنی کہ مطلب یہ کہ مومنوں کی تحسین فرمائیں گے انبیاء علیہ السلام, اس کو پسند فرمائیں گے. یہاں غبطہ کے معنی یہ لیا جائے گا نہ کہ رشک. اب اپنی کتاب میں رشک لکھا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ اس میں تبدیلی کروا لیں گے, وہی کروا لیں گے, بات ہو گئی ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ اپنی عقل سے, خیر یہ ترجمہ جو ہے وہ بہرحال اب ہماری کتابوں میں, علماء کی کتابوں میں رشک کیا ہوا ہوتا ہے ترجمہ, بلکہ اچھے عالم کا مجھے مثال بھی دی کہ ان کی کتاب میں بھی رشک لکھا ہوا ہے ترجمہ, ہاں یعنی اچھی مستند کتابوں میں بھی رشک کیا ہوا ہے. لیکن جب مجھے مرقات کی یہ عبارت دکھائی نا تو وہ تحسین کا لفظ اس میں دیکھا کہ مومنوں کی تحسین فرمائیں گے, یہ ترجمہ بہت پسند ہے مجھے کہ مومنوں کے اس انداز کو یہ پسند فرمائیں گے انبیاء کرام, نہ کہ یہ کہ کاش ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ ان کو کیا کمی ہے نبیوں کو جو کسی عام آدمی پر رشک فرمائیں گے. اگرچہ انکساراً وہ فرمائے تو فرمائے, لیکن بہرحال یہ کہ یہاں ان کے فرمانے کا غبطہ کریں گے تو یہ کہ ہم کو مطلب یہ نہیں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. جیسے عام طور پہ آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا کہ جو تھوڑی بہت عربی جانتا ہے تو وہ قرآن کریم کا ترجمہ از خود کرنے لگا, اپنا ترجمہ کرتے ہیں, پھر وہ مفسر بن جاتے ہیں, جدھر دیکھو تفسیر قرآن کے نام پر وہ شروع ہو جاتے ہیں. مفسر کی مطلب مفسر کی شرائط جو ہے نا یہ اتنی کڑی ہے, میں صحیح بولتا ہوں کہ وہ شرائط کی جو اب لسٹ پڑھے نا, اس میں ہم نے سیرات الجنان میں بھی دی ہوئی ہے, مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی تفسیر نعیمی کے پہلے پارے کی تفسیر میں شروع میں دی ہوئی ہے. یہ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے, کئی اصطلاحیں تو آپ کے پلے ہی نہیں پڑھیں گے اپنے کہ یار یہ تفسیر کی شرح, جس کو دیکھو وہ تفسیر میں لگا ہوا ہے. تو اپنی اٹکل سے, اپنی رائے سے, اپنی آئیڈیا سے قرآن کریم کی تفسیر کرنا حرام ہے, حدیث پاک کی شرح کرنا حرام ہے. یہاں تک کہ اپنی آئیڈیا سے کسی نے تفسیر کی یا شرح حدیث کی اور وہ درست ہو تب بھی حرام ہے. یہ ہر ایک کو اسلام کی لگام نہیں دی جائے گی, ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وہ جس طرح چاہے وہ چلانا شروع کر دے, نعوذ باللہ. تو جو علماء, ہر عالم کو بھی تفسیر کی اجازت نہیں ہوتی, اس کی باقاعدہ یہ ایک اپنا فن ہے, جو اس فن کا ماہر ہوگا تفسیر کا اس وہی شرعاً اس کا مجاز ہے, اسی کو اجازت ہے. اس طرح بھائی بعض مطالبے کرتے رہتے ہیں کہ تفسیر ادھر ہونی چاہیے, قرآن کی تفسیر ادھر ہونی چاہیے, ہم کہاں سے لائیں مفسرین بھائی؟ جو ہم شرائط دیکھتے ہیں تو اپنے دماغ کام نہیں کرتا, کہتے ہیں مفسرین کہاں سے لائے, کہ جگہ جگہ ہم تفسیر قرآن شروع کر دیں پھر یہ اسلام کا نقشہ بگاڑ دیں گے, تو قرآن کریم کی اپنی مرضی سے جو سمجھ میں آئے گا بولتے رہیں گے. مفسرین نے جو تفسیریں لکھی ہیں ان میں بھی کون سی تفسیر راجح, کون سی مطلب یعنی کہ صحیح تر ہے, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اس میں بھی مطلب یعنی کہ کوالٹی ہوتی ہے. ہر مفسر کی تفسیر 100% یعنی کہ وہ قابل قبول بارہا نہیں ہوتی, ان میں بھی راجے مرجو کا سلسلہ ہوتا ہے, جیسے مسائل میں بھی ہوتا ہے. ایک ہی مسئلہ ٹھیک ہے, وہ کل تک وہ عمل کے لیے تھا لیکن آج وہ مسئلہ عمل کے لیے نہیں ہے, اس طرح کا بھی ہوتا ہے. باقاعدہ اس کے اسباب ہوتے ہیں کہ جن سے وہ مسئلے کے احکام تبدیل ہوتے ہیں, لیکن یہ تبدیلی میں نے آپ نے نہیں کرنی, یہ ہر عالم بھی نہیں کر سکے گا, یہ تبدیلی اب اس کے جو ماہرین ہیں وہ کریں گے. کل فن رجال, کل فن رجال, لکل فن رجال, لکل فن رجال, فن لکل فن رجال, یعنی ہر فن کے مرد ہوتے ہیں, افراد ہوتے ہیں, آدمی ہوتے ہیں, ہر ایک اپنے اپنے فن میں. تو مفسر ہر عالم مفسر نہیں ہوتا, البتہ ہر مفسر عالم ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. کوئی مطلب ہے نا کہ وہ پروفیسر ہو یا کوئی لیکچرار ہو یا کوئی اس طرح کا آدمی ہو اور وہ تفسیر شروع کر دے تو وہ نہیں چلے گی, عالم ہونا شرط ہے. اور عالم سند سے نہیں بنتا, عالم علم سے بنتا ہے, اس کے اپنے شرائط ہیں. ہر کوئی تفسیر بیان کر نہیں سکتا, اور یہ یاد رکھیے کہ جو تفسیر کا نا اہل ہو اور اس کا تفسیر قرآن سننا یہ بھی حرام ہے, کہ اس کی باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی اور آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ دین ہے, ہمارا قرآن یہ کہتا ہے, اور وہ اپنی مطلب بیتو کی ہاں کرا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی, ہم بھلے ہمارے اعلی حضرت بھلے, جو ہمارے اعلی حضرت فرمائے نا وہ اپنے کو کیے جانا ہے, کہ یہ وہی فرماتے ہیں جو قرآن حدیث میں, وہ دعوت اسلامی اعلی حضرت کے غلاموں کی فوج ظفر موج ہے, الحمدللہ جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب. اگر کسی ذی علم چاہے کسی بھی حوالے سے ہو اگر ان سے کچھ پوچھو تو کچھ لوگ بہت سے نخرے کے بعد جواب دیتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوال کرنے والے کو کم تر سمجھتے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما دیں. یہ اپنے نخروں سے جواب دیتے ہیں, یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے یار کہ یہ نخروں سے جواب دیتے ہیں. اگر کوئی واقعی مفتی اسلام ہے وہ اس طرح کی ٹال مٹول یا ٹالم ٹول کرتا ہے تو اس کو نخرے کہنا یہ بے ادبی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو سوال کر رہا ہوتا وہ اس کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ جواب کو ہضم کر سکے گا, تو ان کے نزدیک وہ کلم الناس قدر عقولہم, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو پیش نظر ہو, یا ان کو اس وقت کوئی حاجت درپیش ہو جس کا وہ اظہار نہ کر پا رہے ہوں, جلدی میں ہو, نیند چڑی ہو, بھوک لگی ہو, تھکے ہوئے ہوں, ذہن تھکا ہوا ہو, مسئلہ برابر ذہن میں آ نہ رہا ہو, کئی مطلب لینے کے وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہو کہ یہ نخرے کرتے ہیں. اب ہے مفتی ہے اسلام, ہے نا. بات وہ یہ کہ ہے مفتی اسلام, اور وہ اگر اس طرح کا انداز اختیار فرما رہے ہیں کہ جواب دینے میں وہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ کیوں ٹال رہے ہیں ہم کو, تو ہمیں مطلب ان کی باتوں کو مصلحت پر مبنی کرنا واجب ہے. ان کے بارے میں بدگمانی کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں. ان کو نخرے کہنا یہ سخت توہین ہے, اس کی توبہ کرنی ہوگی. تو بعض اوقات ان حضرات کا وہ نہیں ہوتا مطلب موڈ اس وقت مسئلہ بتانے کا, تو ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں تو وہ بھی انسان ہیں, ان کے ساتھ بھی عوارض بشریت درپیش ہوتے ہیں, ان کا ذہن بھی تھکتا ہے, کبھی ان کو غصہ بھی آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں ہم کو ایسا کرنا نہیں چاہیے, بلکہ ہم کو موقع محل دیکھ کر ہی بات کرنی چاہیے. کوئی عالم صاحب ہیں اور وہ جلدی میں ہیں, سمیٹ رہے ہیں اور ہم مسئلہ لے کر بیٹھ گئے, مسئلہ ہے پیچیدہ اور سمجھانے میں لگے گی دیر, تو اب وہ اگر ٹالتے ہیں کہ بھئی کل آ جانا, پرسوں آ جانا, شام کو آ جانا, تو اس میں کیا حرج ہے؟ ان پر واجب تو نہیں ہے نا کہ یہ 25 گھنٹے ہمارے انتظار میں بیٹھے رہے, ہم کو جلدی آنا چاہیے تھا, تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں علماء کے بارے میں, بلکہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے ہی کا حکم ہے. یہ بدگمانیاں ہی تو آج ہماری بربادیوں کے اسباب بنی ہوئی ہیں. ہم لوگ مطلب ہے نا کہ ہر طرح سے تباہی کے غار میں گرتے چلے جا رہے ہیں, خصوصاً علماء کے تعلق سے. تو زبان تو ٹھیک, اپنے دماغ کو بھی سنبھالنا ہے, دل کو بھی سنبھالنا ہے. کچھ ایسی کمزور بات دل میں نہیں آنی چاہیے کہ اگر علماء سے ہم دور ہو گئے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. علماء کے ساتھ ہر دم ہمیں مربوط رہنا ہے. ہو سنی علماء اور خوش عقیدہ علماء, میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے ماننے والے جو علماء ہیں, ہم کو ان سے مربوط رہنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا, یعنی موت سے قبل اس کو توبہ کی سعادت حاصل ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بیعت کی برکت سے مرنے سے قبل توبہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے, اور توبہ کی سعادت جس کو حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ ہوتے نہیں ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر بیعت کے فوائد میں سے یہ ارشاد فرمایا, جس کا حاصل کلام یہ ہے کہ جو کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتا ہے تو ہر مقام پر دنیا کے علاوہ قبر و آخرت میں بھی اس کو اپنے پیر کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. امیر اہل سنت کی ذات ہمارے درمیان موجود ہے اور آپ قادری سلسلے کے اندر بیعت کرواتے ہیں. موقع اچھا ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اسلامی بھائی ابھی تک کسی پیر کے مرید نہیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جس طرح فرماتے جائیں ویسے ہی بولتے جائیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ قادری سلسلے کے اندر داخل ہو جائیں گے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ہمیں بیعت کروا دیں اور بیعت سے قبل توبہ بھی کروا دیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے، بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی، کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی، جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندانِ عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ صلوا علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عباس عطاری پاک شافی کمینہ، باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی غلط شکایت کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جتنا ہو سکے آگے بڑھیے، تو لگتا ہے پورا بھر گیا حال، جتنا ہو سکے آگے آگے۔ بابا باہر بھی اسکرین لگائی ہے۔ اچھا، مگر ظاہر ہے کہ وہ نفسیاتی طور پہ سامنے ہوتا ہے نا، وہ زیادہ لطف آتا ہے۔ صلوا علی الحبیب۔ کوئی غلط شکایت لگائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ شکایت غلط ہے تو جس کے بارے میں شکایت کی ہے ظاہر ہے وہ تو آپ کی نظر میں بھی بری ہے اس سے۔ اب جس نے غلط شکایت لگائی، اب وہ حسب موقع، موقع کی مناسبت سے اس کی تفہیم کی جائے، ذہن سازی کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس سے بھی وہ لڑائی کا ٹھان لی جائے کہ ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہو گئی ہو، کہ بعض وقت غلط فہمی ہو جاتی ہے اور بندہ شکایت کر دیتا ہے۔ ہاں یہ شرعی قوانین اپنی جگہ پر ہیں کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں غلط شکایت کر دے اور وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے تعزیرات وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن عام حالات میں جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی شکایت کرتے ہیں کہ وہ فلاں مبلغ یوں، تو پھر وہ مبلغ یوں ہوتا نہیں ہے، کہ غلط فہمی ہوتی ہے، تو اس کو سمجھا دیا جاتا ہے یا سمجھا دیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہ ہے کہ اگر کسی بڑے سے شکایت کی جائے اس کے ماتحت چھوٹے کے بارے میں, شکایت تو اسی کے بارے میں ہوگی نا, ہر ایک کو کہتے پھر نہ شکایت تھوڑی ہے, وہ تو پھر غیبت وغیرہ کے اس پر تو آکام آئیں گے. تو پوری یعنی کہ تحقیق کے بعد, چھان بین کے بعد کہ سمجھ لے کہ واقعی اس میں یہ کوتاہی ہے, تو پھر جا کر وہ اس کے بڑے سے شکایت کی جائے جبکہ خود وہ مسئلہ حل نہ کر سکتا ہو, ورنہ تو خود ہی حل کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی, میرا نام محمد اکرم اتاری, تحصیل خان پور کٹورا, فتح پور کمال سے میرا تعلق ہے. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ یا سیدی, یہ ارشاد فرمائیں کہ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی جو فضیلت نماز کے احکام میں تحریر ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھے وہ صدیقین میں, جو دو مرتبہ پڑھے وہ شہداء میں, وہ جو تین مرتبہ پڑھے وہ انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا, کیا صدیق سے شہید کا مقام زیادہ ہے؟ اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک یہ بھی عرض ہے کہ یا سیدی, کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ گناہوں کی عادت نکل جائے. نماز کے احکام بھی تو صحیح ہے کہ نا, ناری لگے تو صحیح. یہ لفظ شہدا یہاں نہیں ہے, معنی بالکل بدل جاتا ہے. شہدا بولتے ہیں بدماش کو, اور شہید کی جمع شہدا, ہا پر زبر ہے. کیا کہیں گے؟ شہدا, شہدائے کربلا, شہدائے احد, شہدائے کرام, شہدا. شہدا نہیں, شہدا مانے بدماش, لچا, داداگیر. حدیث مبارک میں جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے, اور جو دو مرتبہ پڑھے تو شہدا میں شمار کیا جائے, اور جو تین مرتبہ پڑے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا, اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا, اس کا حشر ہوگا, انبیاء کے ساتھ اٹھے گا وہ, نہ کہ نبی بنا دیا جائے گا. یہ نہیں ہے مراد, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیقین کا مرتبہ جو ہے نا وہ شہدا سے بڑا ہوتا ہے, انبیاء کا مرتبہ ان سے بڑا ہوتا ہے. صدیق جو ہے نا یہ اولیاء کرام کی سب سے بڑی قسم ہے. ولی میں بھی ہوتا ہے, قطب ہوتا ہے, ابدال ہوتا ہے, غوث ہوتا ہے, تو یہ صدیق یہ سب سے بڑی وہ قسم ہے, اور غوث پاک ہمارے صدیق تھے. تو اب یہ کہ عام آدمی ایک شہید ہو گیا, اب صدیق اکبر سے بڑا تو نہیں ہو جائے گا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ بڑے سے بڑا ولی بھی اگر شہید ہوا تب بھی, بلکہ بڑے سے بڑا صحابی بھی شہید ہوا تب بھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو نہیں پہنچے گا. تو یہ صدیق ہے, لیکن دیگر اولیاء کرام امت کے صدیقین ہیں. آج بھی اللہ چاہے تو اولیاء کرام ہوں اور صدیقین ہوں تو کوئی مطلب اس میں تعجب نہیں ہے. تو صدیق کا مرتبہ شہید سے بڑا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. یہ مطلقاً ہے, ورنہ یہ کہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی تھے, تو ان سے کوئی غیر صحابی اگر صدیق کا مرتبہ پا بھی لیتا ہے ولایت میں, تب بھی ان سے بڑا مرتبہ نہیں پائے گا. امام علی مقام سے، کیونکہ یہ صحابی بھی تھے. صحابی کا شہید ہونا اور بات ہے، غیر صحابی کا شہید ہونا اور بات ہے. اور شہید صدیق بھی ہو سکتا ہے، اور امام علی مقام اگر صدیق نہیں ہوگی تو پھر کون صدیق ہوگا؟ ان کی جس پر نگاہ کرم ہو جائے وہ صدیق کا مرتبہ پا لے. یہ نواس رسول تھے، اور ان میں تو اعلیٰ درجے کی ولایت، کیونکہ ہر صحابی ولی بھی ہوتا ہے، ہر ولی صحابی نہیں ہوتا، لیکن ہر صحابی کو ولی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ ہم کسی ولی کو قطعی جنتی نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسا وہ فارمولا نہیں ہے، لیکن یہ فارمولا موجود ہے کہ حدیثوں سے یہ فارمولا مل گیا ہے کہ ہر صحابی جو وہ یقینی جنتی ہے. نہ جس کو ہم ولی پا رہے اس کے بارے میں، باقی تو جو واقعی ولی ہے، عند اللہ ولی ہے، اللہ کے نزدیک جو ولی ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو بے شک وہ جنتی ہے، یقینی جنتی ہے. بات یہ شخص معین کے لیے، مخصوص فرد کے لیے ہم کو کہنے کی اجازت نہیں ہے، صحابہ کے لیے کہنے کی اجازت حدیثوں میں آ گئی ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام محمد نعمان اتاری ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں. ہمارا ٹیبلٹ پی سی کا بزنس ہے، تو ہمارے یہاں اکثر یہ کسٹمر کی کمپلین رہتی ہے، وہ چیز پرچیز کر کے لے کے چلے جاتے ہیں اور مہینے دو مہینے بعد آ کے واپس آ کر وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی چیز آپ نے ہمیں صحیح نہیں دی ہے، جبکہ ہم لوگ چیز ان کو جینین دیتے ہیں، 100% اوریجنل چیز دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں چیز جینین نہیں دی ہے، اور اس کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے. جب وہ واپس کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کسٹمر، تو شریعت کے مطابق ہم لوگ اس چیز کا گناہگار ہو جائیں گے کیا کہ جب ہم اسے واپس نہیں کریں گے وہ چیز؟ یہ اس طرح کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں نا، یہ اگر اپنی طرف سے کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے اور درست دیا ہے، دیکھنے والے نے بھی دیکھ بھال کر لی ہے، اور اب اس کے پاس جا کر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا ظاہر ہے دکاندار تو ذمہ دار نہیں ہے نا، دکاندار پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے، نہ اس پر لینا اس صورت میں کوئی، یعنی کہ شرعی حکم ہے کہ اس کو اب اس کو تبدیل کر کے دینا پڑے گا. ہاں بعض چیزوں کی وارنٹیاں ہوتی ہیں کہ 5 سال کی اور اس طرح کی گارنٹیاں دیتے ہیں، تو اس کی ٹھیک ہے وہ ریپیئرنگ کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. میرا نام محمد نوید اتاری، باب المدینہ پاک رضوی کابینہ لانڈی سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. بابا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بابا آپ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے، ان میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ ایسے اسلامی بھائیوں کو تلاش کر کے دوبارہ مدنی ماحول سے وابستہ کیا جائے جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے. اس مدنی انعام کی وضاحت فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، ان میں سوائے ان کے، سوائے سے یہ کہ جن کو تنظیمی طور پر کسی وجہ سے یا کسی اس کے جرم کے سبب الگ کیا گیا، اس کے علاوہ جو بھی ہوں ان کو منانا چاہیے، انفرادی کوشش کر کے دوبارہ ان کو لانا چاہیے. ایک تو ہے نا کہ بالکل نیا اسلامی بھائی جس پر آپ کوششیں کریں گے، کرنی بھی چاہیے، لیکن اگر وہ پرانا ہے کچھ عرصے مدنی ماحول میں رہا ہے تو اس کو جو مدنی ماحول کے طریقے کار تنظیمی معاملات پتہ ہیں وہ نئے کو تو ایک اکائی سے پڑھانا ہوتا ہے اور اس نے کچھ وہ منزلیں طے کی بھی ہوتی ہیں تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں اس کو لانا زیادہ مفید ہو. تو جو قابل ترک نہ ہونا اس کو لانا چاہیے. بعض قابل ترک ہوتے ہیں جیسے کہ ایک مثال دی کہ وہ تنظیمی طور پر اس پابندی لگانی پڑتی ہے بعض اوقات, جیسے کہ اب کوئی خرد برد کیا پیسوں میں یا کوئی ایسا مطلب ہے کہ فرد ہوتا ہے کہ جس کا مزاجی جھگڑالو ہوتا ہے وہ لڑتا ہی رہتا ہے, وہ مطلب ہے کہ زمانہ ہو گیا اس پر کوششیں کی لیکن اس نے لڑائی کرنی ہے, غصہ بہت آتا ہے اس کو, دل آزاریاں کرتا پھرتا ہے, وہ دعوت اسلامی بدنام یا چیٹنگ کرتا ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر ہر ایک کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ پابندی ڈالے. وہ مدنی مرکز کی ترکیب ہوتی ہے, وہ شورا کی ترکیب ہوتی ہے کہ اگر اس نے پابندی ڈالی ہے مدنی مرکز نے تو اس پر انفرادی کوشش کی حاجت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اسلام بھائی ہوتے ان پر کوشش کرنی چاہیے, ان کو لانا چاہیے ہر بدھ کو, خاص کر وہ ہے نا کہ ایک پر کم از کم مدنی انعام کیا ہے, ہر بدھ کو ایک پر. بابا ہفتے میں ایک دن کا ہے. اچھا لفظ بدھ کی قید نہیں ہے. نہیں بابا بہتر ہے کہ بدھ شاید یہ ہوگا اس میں تاکہ وہ کل کا جمعرات کا اجتماع اور یاددانی ہو جائے. بابا 55 نمبر. کیا آپ نے یہ مدنی انعامات کا رسالہ صفحہ نمبر 20 مدنی انعام نمبر 55 کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک اسلامی بھائی کو جو پہلے مدنی ماحول سے مدنی ماحول میں تھے اب نہیں آتے تلاش کر کے ان کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کی؟ پھر ہلا لائن میں لکھا مگر جس پر تنظیمی پابندی ہو اسے نہ چھیڑیں. تو ہفتے میں ایک, اس میں بدھ کی پہلے ہم مشورہ دیتے تھے بدھ کا کہ بدھ اس لیے بہتر ہے کہ وہ کل اجتماع جمعہ رات کا, ورنہ آپ نے اس کو دعوت جمعہ کو دی تو جمعہ رات کو پھر ہو سکتا ہے وہ بھول جائے, ایسے کام آدمی جلدی بھول جاتا ہے. مالدار کے یہاں اگر شادی کی دعوت ہو تو انتظار کرتا ہے, چاہے دو مہینے پہلے دعوت آ گئی تو یاد رہتی ہے, سب کچھ یاد رہتا ہے وہ, بلکہ بعضوں کا ایک ہفتے پہلے پہنچ جاتے ہیں دعوت میں. یہ بھی تجربہ میرا دیکھے میں نا, میرے یہاں جو اپنے یہاں یہ تجربہ ہے کہ وہ دعوت میں پہلے ایک ہفتہ پہلے پہنچ گئے, ارے ہم سمجھے تھے کہ آج ہے, میری شادی میں بات ایسے چٹکلا. خیر تو کھانے کی دعوت یاد رہتی ہے, باقی یہ دین کے کاموں کی دعوت یاد نہیں رہتی. یہ ہماری بس کم ظرفی ہے, کیا کہیے, اب جو لقب دوں وہ کم ہے, ہم ایسے یا اللہ ہمیں اچھا کر دیں. یعنی مثال بھی دی جاتی ہے نا, کھانا نہیں بھولتے ہو, کھانا نہیں بھولتے, باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو بہرا لیے کہ ہفتے میں ایک بار بدھ کریں تو آپ کی مرضی, جب کریں آپ کی مرضی, تو ہفتے میں کم از کم ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کی جائے تلاش کر کے, جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے. اب یہ کم از کم ایک ہے, اس کا مطلب ایک پر جزم نہیں ہے کہ اب ایک ہی ہو. جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوا, جتنے زیادہ اگر کوشش کریں اور ان کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں, ایسے ایک تعداد ہے کہ جو مطلب پہلے آتے تھے استقامت جو ہے وہ نہیں رہتی, آدمی آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ کے وہ پھر دنیا کی مصروفیات, کبھی شادی ہو جاتی ہے تو مصروف ہو جاتے ہیں تو آنا چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کوئی وہ نوکری کا مسئلہ ہو جاتا ہے, نوکری ٹوٹ جاتی ہے تو خود ہی بےچارے ٹوٹ جاتے ہیں نہیں آتے, حالانکہ اب تو فرصت ملی ہے زیادہ آنا چاہیے لیکن بعض اوقات نہیں آتے. اس طرح کوئی نقصان ہو جاتا ہے کاروباری, پھر یہ دل توڑ کر دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں کسی عجیب مطلب منطق ہے کہ ایسے موقع پر تو خدا زیادہ یاد آتا ہے, تو دین کا کام آدمی زیادہ کرے کہ میرا نقصان جو وہ دور ہو جائے, لیکن وہ چھوڑ دیتے, فوتگی یعنی کسی کی وفات ہو گئی تو چھوڑ دیتے, وہ میرا مجھے فوتگی نکلا میں نے واپس لے لیا. فوتگی وہ لغوی اعتبار سے غلط ہے. جب بھی گھی آئے گا نا تو اس کے لفظ کے آگے آخر میں ہا ہونا چاہیے, جیسے کہ آہستہ تو آخر میں ہا ہے نا, تو آہستگی. برہنا جس کو ہم برہنا پڑھتے ہیں, برہنا لفظ نہیں ہے, برہنا ننگا, برہنا تو برہنا کو پڑھتے ہوں گے برہنگی, یہ نہیں ہے, بلکہ برہن برہنگی برہنگی. شائستہ تو شائستگی, علاحدگی, علاحدہ بولتے ہیں, ہا پر زبر ہے, علاحدگی, آہستگی. تو فوتگی میں آخر میں ہا نہیں ہے, جیسے فوتگی یہ غلط العام ہے یا پتہ نہیں غلط العوام ہے, بہت زیادہ استعمال ہم کرتے ہیں اس کو, درستگی بھی غلط ہے, تو ہا نہیں ہے نا آخر میں, تو وہ درستی سے ناراضگی یہ بھی غلط ہے, ناراضی. ہاں میری کتابوں میں یہ غلطیاں, لیکن آہستہ آہستہ معلومات بڑھتی ہے نا. تو درستگی بھی غلط, ناراضگی بھی غلط, تو اسی طرح فوتگی بھی غلط. تو یعنی کہ انتقال ہو گیا, کسی کی وفات ہو گئی, انتقال ہو گیا, لیکن وہ فوتگی بہت عام ہے, زبان زدے عام ہے. یہ لغوی اعتبار سے شرعاً اس کو غلط نہیں کہیں گے, گناہ نہیں کہیں گے. کوئی یعنی آپ میں سے پھر بول دے کہ ناجائز ہے, اور پھر مدنی مذاکرے میں الیاس نے بولا ہے, تو پھر الیاس پر کچھ احکام صادر کر دیں کرنے والے. تو یہ کہ بعض اوقات کسی کا گھر میں انتقال ہو جاتا ہے, باپ کی وفات ہو گئی, ماں کا انتقال ہو گیا, تب بھی یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو اس میں ٹائٹ زیادہ ہونا چاہیے کہ اب والد صاحب کو آپ کی مدد کی زیادہ ضرورت ہے. جی ہاں, اس اعلی ثواب کے ذریعے نیک اولاد جو ہے نا, وہ اب زیادہ اس کے لیے کام کی, وہ نیکی کے راستے پہ جا رہی ہے, اس کے لیے دعا کرے گی کہ ماں باپ کو جب یعنی وفات یافتہ ماں باپ جو ہیں, اس وفات یافتہ ماں باپ کی جناب میں ہر جمعہ کو اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اچھے اعمال دیکھ کر ان کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے. عام بولتے ہیں بشاشت, اصل لفظ بشاشت, حشاش بشاش, تو بشاشت بشاشت آ جاتی ہے چہرے پر, چہرہ کھل اٹھتا ہے, خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. اور اگر اپنی اولاد کے اعمال درست نہیں ہوتے, نماز ترک کرتی ہے, داڑھی بنڈاتی ہے اولاد, فلمیں ڈرامے دیکھتی ہے, گناہ کرتی ہے, حرام روزی کماتی ہے, دھوکہ کرتی ہے نا, گناہ. جب ماں باپ اپنی اولاد کے دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے, ان کے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. تو یوں اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی نیت بھی اس میں کی جا سکتی ہے, فوت شدہ ماں باپ بھی خوش ہوں گے, میں اچھے عمل کروں. تو نہ کہ مطلب آپ چھوڑ کر ماں باپ کو رنجیدہ کریں, نیکیاں چھوڑ کر. نیکیاں چھوڑنے پر رنجیدہ ہونے سے مراد وہی کہ انہیں فرض چھوڑ دیا, واجب چھوڑ دیا, نفلی کام چھوڑنے پر ان کا چہرہ مرجھا جانا یہ نہیں پڑا میں نے. یعنی کہ گناہ پہنچتے ہیں تو گناہ نہیں ہے, یعنی کہ اجتماع میں نہیں آتا تو گناہگار ہو گیا یہ نہیں کہیں گے, نماز چھوڑ دی تو یقیناً گناہگار ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا مدنی مذاکرے میں شامل ایک اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد پیارا اتاری پاک حجازی کابینہ استاد محمد بلوچستان سے عرض کروں. باپا قرآن پاک اگر کسی نابالغ نے حفظ کیا اور نابالغی ہی میں بھول گیا, بالغ ہونے پر یاد کرنا ضروری ہوگا. یہ بھول گیا میں اقوال ہیں بزرگوں کے, وہ صحیح لفظ ہے کہ بلا دیا گیا, قرآن کریم بلا دیا گیا, اس میں احتیاط زیادہ ہے اس لفظ میں. نابالغ کا تو گناہ شروع نہیں ہوا نا, تو نابالغی میں اگر اس نے قرآن کریم بلا دیا, اس کو بلا دیا گیا, تو بالغ ہو کر اس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس کو اثر نو حفظ کرنا واجب ہو گیا, یہ نہیں کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کل حفظ کرنے کا بھی قصہ ہے کہ ہمارے ماحول میں تو ٹرینڈ ہے, رسم ہو گئی ہے, حفظ کرتے ہیں پھر بعد میں بھول جاتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں, دعوت اسلامی کے پہلے سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ بس ماں باپ شوق سے حفظ کرواتے ہیں, نمبر بھی پھر بڑھاتے ہیں اپنے. میرا بیٹا حافظ ہے, حافظ ہے یا حافظ تھا بھول جاتے ہیں. ایک تعداد ہے حافظوں کی جو آپ کو ماڈرن ملیں گے, اس کی توجہ نہیں دیتے اس پر کہ یہ حافظ رہے بھی. یوں سمجھیے کہ حفظ کرنا آسان ہے, حافظ رہنا دشوار, کہ بہت جلدی بھلا دیا جاتا ہے. تھوڑی اگر عدم توجہ ہی سے کام لیا تو گئے. تو اس لیے جن کے مدنی منے حافظ ہیں, مدنی منیاں, یہ تو وہ زیادہ بھلا دیتی ہوں گی, کیونکہ یہ بیچاریاں پھر وہ شادیاں ہوتی ہیں تو گھریلو کام کاج, وہ گھریلو انداز ایسے ہوتے ہیں پھر آگے سسرال کے, کہ ان کو یاد رکھنا شاید زیادہ دشوار ہوتا ہوگا. تو اس لیے وہ حفظ کروائیں, کروانا چاہیے, بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن اپنے بچوں پر پھر مستقل توجہ رکھنی پڑے گی. یہاں تک کہ یہ بڑا ہو گیا بھلے آپ توجہ رکھیں, جوان ہو گیا, بال بچے دار ہو گیا, ماں باپ حیات ہیں, توجہ رکھیں. اس کو پوچھتے رہے کہ بیٹا دور کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو, پڑھا کرو. نے روز کا کم از کم کم از کم ایک پارا تو پڑھنا ہی چاہیے حافظوں کو بھی, بلکہ عام اسلامی بھائیوں کے لیے ہمارے ہاں تو شجرے میں روز کا ایک پارا تلاوت کرنا ہوتا ہے, شجرے کے حساب سے. جو شجرہ قادریہ کے عاملین ہوں گے وہ امید ہے کہ روز کا ایک پارا تلاوت کرتے ہوں گے. تو جب روزانہ ایک پارا کا عادت ہوگی نا تو اس میں پھر زیادہ دیر نہیں لگے گی, وہ امید ہے کہ تجوید کی رعایت کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ 25 منٹ یا 30 منٹ میں تو پڑھ ہی لے گا, کیا خیال ہے؟ اسے پہلے بھی پڑھ لے گا اگر بعضوں کی آواز صاف ہوتی ہے. تجوید کی رعایت ضروری ہے. یہ تو جا میں آتا ہوں تو وہ 7 منٹ 8 منٹ میں پڑھتے ہیں, یا علمونا تعلمونا یا علمونا تعلمونا پڑھتے ہیں نا جو, تو وہ 7 سے 8 منٹ میں پارا پڑھتے ہیں. ان کے خصوصاً نظارے ہوتے ہیں ماہ رمضان شریف میں, وہ شبینوں میں, وہ تراویح میں شاید وہ 15 منٹ میں پڑھتے ہوں گے, تھوڑی رعایت کر دیتے ہیں. شبینے میں تو مارم مار ہوتی ہے, لیکن سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے. اچھا, وہ شجرے شریف میں جو ہمارے لیے ہمارے یہاں ایک پارا میں لکھا ہوگا آگے, یہ ایک منزل کا جو علماء نے لکھا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, اور اس پر تو ایک ہی عامل سامنے آیا ہمارے, تو مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ اسلامی کا قرآن بہت مطلب ہے کہ ان کو آیتیں بہت یاد ہوتی تھی, جب بھی کوئی آیت پوچھی جاتی تو وہ بتا دیتے تھے کہ کون سے پارے میں اس طرح. تو ایک اسلامی بھائی ان کے ساتھ پڑھتے تھے جامعہ المدینہ میں, عہد طالب علمی کے دور کی بات ہے, تو ان کو پوچھا ہو کہ تم کو اتنا کیسے پھٹافٹ بتا دیتے ہیں, اتنا قرآن کریم مضبوط یاد ہے آپ کو. تو تب انہوں نے بتایا تھا کہ میں روز کی ایک منزل تلاوت کرتا ہوں. تو روز کی ایک منزل تو 7 منزلیں قرآن کریم میں ہے, تو ہفتے میں ایک بار وہ ختم قرآن اس طرح کرتے تھے، مہینے میں چار بار۔ یہ عہد طالب علمی کا، یہ بھی ان کے وصال کے بعد یہ بات ان کے ہم جماعت اسلامی بھائی نے بتائی۔ اب اس کے بعد ان کا تا زندگی یہ معمول تھا نہیں تھا اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، جیسے تھے قرآن کریم میں بہت ماشاءاللہ یہ مضبوط تھے۔ تو خیر یہ نصیب ہو جائے ایک منزل تو مدینہ مدینہ، ورنہ کم از کم میرا مشورہ ہے کہ جن کے وہ حفظ کیے ہیں بچے وہ اپنے والدین کی خدمت میں عرض ہے کہ ان پر آپ کو تھوڑا مسلط رہنا پڑے گا، بچے بچیوں پر، منے منیوں پر، کہ اب یہ حفظ کر لیا اب ان کو آزاد نہیں چھوڑنا، ان کو بس پڑھاتے جائیں کہ ایک پارا ان کو بے شک ہے کہ ان کو ادب سکھائیں، چھوٹی موٹی سزا دیں ان کو، کھانا ایک ٹائم کا نہیں دیا، ٹافیاں نہیں دیں گے جب تک تم ایک پارا نہیں پڑھو گے، تمہاری پسند کی فلاں چیز نہیں ملے گی، ایک پارا تم کو پڑھنا ہوگا، اس طرح اس کو یہ اس پر احسان ہوگا آپ کا کہ اس کو حفظ پکا ہو جائے اس کا، ورنہ خالی وہ حفظ کر لیتے ہیں پیچھے بھولا ہوا ہوتا ہے، آپ تقریبیں کر کے وہ مٹھائیاں مبارکبادیاں وصول کر کے دل کو منا لیتے ہیں کہ اب یہ بس انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، حافظ رہے گا تو لے جانے کے اسباب ہوں گے نا، اب تو یہ حافظ اس کو آپ رکھ ہی نہیں رہے، یہ آگے پڑھتا جاتا ہے پیچھے بلاتا جاتا ہے، بلا دیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ کوشش رہے۔ ہم عام اسلامی بھائی تو ان کو بھی روز کا ایک پارا تلاوت کرنا چاہیے، اس میں ہوں گے انشاءاللہ ایسے خوش نصیب۔ اگر ترغیب کے لیے چاہیں تو دوسروں کی کہ بتا دیں کون کون ہے کوئی ایسا جو ایک پارا روز کی تلاوت کا معمول جس کا ہو۔ ماشاءاللہ کچھ اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کم از کم ایک پارا، زیادہ ہو تو مرحبا، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا۔ تو یہ ماشاءاللہ کچھ پانچ سات اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے۔ روز کا ایک پارا مدرسۃ المدینہ کی مجلس کا مشورہ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تربیتی اجتماع تھا، اس میں منزل کے بارے میں معلوم کیا تھا، تو ماشاءاللہ دو اسلامی بھی یاد ہیں وہ روز ایک منزل پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، یعنی اور بھی اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ایک منزل ان کا وہ ہے سلسلہ۔ یہ کون خوش نصیب ہے ذرا زیارت کروائیں گے؟ کتابوں ننڈیوں کتابوں پر مرحبا مرحبا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا منہ سلامت رکھے، آپ کا سینہ قرآن پاک کا خزینہ بنا دے، آپ کے صدقے ہم کو بھی توفیق ملے ماشاءاللہ۔ نو ان کو کیا انعام ملنا چاہیے، مجھے یوں ہی تھا کہ آواز آئے گی چل مدینہ، چاہے ان کا مطالبہ ہو یا نہ ہو، ان کو پتا ہی ہو کہ نہ ہو کہ چل مدینہ۔ نہیں مفتی دعوت اسلامی کی دریافت تو واقعی وہ سفر مدینہ میں ہوئی کہ یہ کہ قابلیت جب قریب سے ان کو دیکھا نا میں نے، یہ نو ہیں ماشاءاللہ ایک پارا پڑھ رہے ہیں نا، نو سو میں سے نو، نو سو تو نہیں ہوں گے کم ہوں گے ماشاءاللہ، ان میں ایک سے زیادہ پڑھنے والے بھی ہیں ایک پارے سے، کتنے؟ دو روز کے اور ماشاءاللہ تین، دو یا تین اور کوئی چار، روز کے پانچ پارے، کیا کہاں سے آئے ہو یار؟ اچ شریف سے ماشاءاللہ، منزل سے بھی نہیں آگے نکلے، ہاں تھوڑا آگے نکلے، تو منزلیں مختلف ہیں لیکن یہ کہ یہ پانچ پارے پڑھتے ہیں تو چھ دن میں ختم ہوا نا، مجموعی طور پر منزل سے زیادہ ہوا ماشاءاللہ مرحبا۔ ان کو اللہ والوں کی باتیں اور سو روپیہ عیدی ملے گی، آجی یافور کے دستے مبارک سے اب یہ بھی بتا دیجئے کب تک بیٹے پڑھ لیں گے ان کو؟ اور دو پارے جو روز کے پڑھتے ہیں وہ دو استائی بھائی ہیں. فرق کر دو. ماشاء اللہ. تیس دن نہیں بھی پڑھ لیں گے. چلو دو دو پڑھنے دو دو پارے والوں کو پچاس پچاس کے عیدی اور یہ دو دو ایک ایک کتاب دونوں کو. اچھا ان پر اپنا نام لکھ لیجئے فون نمبر لکھ لیجئے اور کہیں اوپر رکھ دیجئے کیونکہ ہم لوگ یار یہاں منچ پہ اوپر بیٹھے ہوئے نا کتابیں اوپر رکھ دیجئے. یار حاجی شاہد یہ روز کی تکلیف ہے چیزیں دیتا ہوں کوئی ریک بنوا دو نا یار آپ لکھ لو یار دو تین جگہ آخر میں بھی ہو آخر میں ہو تو اور بھی آسانی ہوئی جاتے جاتے لے جائیں آدمی اور جہاں لائن لگتی ہے وہاں شاید تکلیف ہوگی سر ٹکرائیں گے نا جہاں لائن نہیں لگتی وہاں مطلب اس طرح اپنے نام اور فون نمبر لکھ لیجیے تاکہ جاتے ہوئے آپ کو یاد آ جائے ورنہ کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آئے تو فون کر کے آپ تک پہنچانے کی صورت کوئی کرے لیکن گارنٹی نہیں ہوگی بھول گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھا کے ادھر ادھر رکھ دے. اچھا باقی جو ایک پارا پڑھتے ہیں ان کو تیس تیس روپیے اور تیس کی نسبت کو بتائے گا. اچھا بتائیں گے آپ اللہ تیس پارے کی آواز آئی اور میں جب آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جاؤں گا ہمیشہ تیس برس کا نظر آؤں گا. میں جنت ہی تیس برس کے نظر آئیں گے ہمیشہ کیونکہ آپ وہ بولا ہمیشہ تیس برس کے رہیں گے یہ بول نہیں سکتے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ تو تیس برس کے نظر آئیں گے. جنت میں داڑھی کون رکھے گا؟ میں نہیں رکھوں گا داڑھی ہوگی ہی نہیں جنت میں ہم بیریش ہوں گے. ہاں باز کی آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور بھی ہے شاید ہارون علیہ السلام ہے نا شاید دو تین انبیاء کرام کی داڑھی جی مبارک ہوں گی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے. ہاں تو اس سے جنتی ویسے ہی ہے کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی ابھی داڑھی رکھ لو تاکہ یہ داڑھی جنت میں ہم کو بھیج دے. ان کو بھی یہ کتابیں پیش کر دی جائیں اللہ والوں کی باتیں اور جو جو لے رہے ہیں وہ جلدی جلدی ہدف دے تب تک پڑھ بھی لیں گے خالی سجا کے رکھنی نہیں ہے نا. شاید چلیے آپ ان کو دے دیں ان میں سے تیس تیس روپیے اگر صراط الجنان چاہیے تو وہ بھی ہیں اللہ والوں کی باتیں یا صراط الجنان دونوں میں سے جو آپ چاہیں وہ لے سکتے ہیں. اگر یہ دونوں پڑھ لیے تو فیضان ریاض الصالحین بھی ہمارے پاس ہے وہ بھی زخیم ہے احیاء العلوم جلد دوسری بھی ہمارے پاس ہے یہ تین پڑھ لیے تو وہ لے سکتے ہیں اللہ کرے پڑھنے کی توفیق ملے. خزانہ تو بہت ہے مکتبۃ المدینہ میں. اب باقی کوئی ہے ایسے کہ جو روزانہ ایک پارا پڑھ سکے ہمت ہے؟ دیکھیے یہ پھر وضاحت کر دوں کہ اس وقت تک نیت کا اظہار نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا کر کہ اگر دل میں نیت نہیں ہے تو یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہوگا دوسروں پر اظہار کرنا اس کا اور یہ گناہگار ہوں گے اس سے جھوٹ ہو جائے گا. تو اب اگر واقعی دل میں نیت ہے پھر نہیں کر سکا تو گناہگار نہیں ہے اور دل میں نیت نہیں ہے اور ہاتھ اٹھا کر اظہار کر دیا اور پھر اگر عمل کیا بھی کہ پارا پڑھنا شروع کر بھی دیا تب بھی یہ گناہ تو رہا، توبہ سے معاف ہوگا. تو اس لیے وہ ذہن بنا لے کہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اور نیت ہے کہ ہم روز ایک کپ ایک پارا پڑھیں گے، اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، ٹائم تو ہوتا ہے یار بس گپوں میں نکل جاتا ہے ٹائم. اب جو اس طرح کی تلاوتیں کرتے ہیں نا وہ آپ کو آٹومیٹک کفل مدینہ والے لگیں گے، اور ان کو فرصت ہی نہیں ہوتی کہ بک بک کریں. ہم لوگ بک بک میں ٹائم خراب کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام پڑھنے میں صرف کرتے ہیں. تو اب یہ کہ سوچ سمجھ، آپ کو بیٹا تحفہ نہیں ملا ایک پارا، ان کو نہیں دیا بھائی، نہیں پڑھیں گے وہ تو پڑھیں گے نا، آدھا پارا پڑھنے الحمدللہ ماشاءاللہ. چلو ان کو بھی کھڑے ہی ہوئے تو 30 روپے پیش کر دیں. سبحان اللہ. اب روزانہ ایک پارا قرآن کریم کی تلاوت کی نیت کون کون کرتا ہے؟ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا. اللہ آپ کو استقامت دے، آپ کے صدقے مجھے بھی توفیق دے. اب جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک پارا نہیں پڑھ سکتے، تو کون پڑھ لیں؟ کون پارا، آدھا پارا، چوتھائی پارا، ایک رکوع روز کی پڑھ لیں، کچھ تو تلاوت کر لیا کریں. اور تین آیتیں تو ویسے مدنی انعامات میں ہیں اپنے، تین آیتیں معرہ ترجمہ و تفسیر بصیرت الجنان، تین پارے، تو ان میں سے تین آیتیں پڑھ لیں، کنز الایمان شریف سے پڑھ لیں، خزائن العرفان یا وہ نور العرفان جس میں سے بھی پڑھیں گے، تو ان تینوں میں سے، ان تینوں میں سے کسی میں سے بھی پڑھیں گے مدنی انعام درست ہوگا. صلوا علی النبی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عابد اشرفی، کرناٹک ہند سے ہوں. سارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اگر وہ چھوٹ جائے تو کیا اس سے نماز میں کوئی فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا، اس لیے کہ تکبیر قنوت واجب ہے. جان بوجھ کر اگر ترک کر دی، چھوڑ دی، تب تو وہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، اور اگر بھولے سے رہ گئی تو سجدہ سہو واجب ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تکبیر کے ساتھ کیا ہاتھ اٹھانا بھی واجب ہوگا؟ نہیں، ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا غالباً سنت ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تکبیر کہنا واجب ہے. کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے، ویسے ہی اللہ اکبر کہہ دیا تب اس کا واجب ادا ہو گیا. اگر دوسروں کے سامنے قضا نماز پڑھ رہا ہے دن کے وقت، اور اس میں تکبیر قنوت کے لیے لکھا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے، کہ لوگوں کو اس پہ پھر لوگ مطلع ہوں گے کہ اس کی وتر قضا کر رہی ہے، تو قضا نماز میں لوگوں کو بولنا بھی جائز نہیں ہے کہ میری قضا نمازیں باقی ہیں، یا میری قضا عمری باقی ہے، یا آج تو میری فجر میں میری فجر قضا ہو گئی، رات دیر سے سویا تھا میں نہیں اٹھ سکا. ایسی باتیں عوام میں، عوام یا خواص کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی. گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے بلا اجازت شرعی. صلو علی الحبیب. اچھا، وہ ایک سوال آپ کی غیر موجودگی میں ہوا تھا کہ اللہ تعالی کو دانا و بینا کہنا کیسا؟ یہ جائز ہے. مفتی قاسم صاحب سے اس حوالے سے بات بھی ہوئی تھی کہ دانا یہ ترجمہ جو ہے وہ عزیز کا ہے, دانا ترجمہ حکیم کا ہے, یہ جائز ہے. اسی طرح بصیر اس کا ترجمہ بینا بنتا ہے, تو اس طرح کسی نے کہا تو یہ منع نہیں, جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا نام محمد اشرف اتاری اور میں امریکہ کے اسٹیٹ کیلیفورنیا کے شہر وڈلن سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ امامہ شریف اور چادر کتنے دنوں بعد دھونے کا معمول ہونا چاہیے؟ دنوں کی قید نہیں ہے, بعض کی جلدی میلی ہوتی ہوگی, بعض کی لیٹ میلی ہوتی ہوگی. اسکوٹر چلاتے ہوں گے تو گرد اڑ کر جلدی لپٹتی ہوگی, اے سی کار میں بیٹھ کر سفر کرتے ہوں گے تو گرد کا داخلہ ممنوع ہوتا ہوگا, جلدی میلی نہیں ہوتی ہوگی. جب جب میلا ہو جائے کپڑا تو اس وقت دھو لینا چاہیے, کہ اگر نہیں دھوئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ نظافت کے خلاف ہوگا, اور اگر بدبو ہو گئی تب تو وہ مسجد میں داخلہ حرام ہو جائے گا. جبکہ بدبو آ رہی ہے اس سے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی, فرشتوں کو اس سے ایذا پہنچے گی, اور یہ حرام ہے. منہ سے بھی بدبو آتی ہے تو مسجد کا داخلہ حرام ہے. اعتکاف میں خاص کر زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ وہ منہ صاف کرنے کا موقع کم ملتا ہے, اس طرح بھائی احتیاط کم کرتے ہیں تو بعضوں کے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. ویسے بھی بعضوں کے منہ میں بدبو ہوتی ہے, خود ان کو پتہ نہیں چلتا, دوسروں کو بدبو آتی ہے اور کوئی بولتا نہیں ہے. عموماً تکلف کرتے ہیں, شرماتے ہیں, بولنا چاہیے اگر ذن غالب آ جائے نا کہ مان جائے گا, ورنہ یہ اسی طرح بدبو کے ساتھ مسجد میں آ جائے گا, یہ امکان ہو پھر تو بولنا ہوگا. میں نے تو اس کی پرچے بنا لی ہیں کہ میری ملاقات کے لیے آتے ہیں نا تو بعضوں کے منہ میں بدبو آ رہی ہوتی تو پرچہ دے دیتا ہوں اس کو چھپا ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں جو غالباً نیکی کی دعوت میں یا وہ 130 حکایات میں ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس دو عالم کے تاجدار, نبیوں کے سردار, غیبوں پر خبردار بزن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے عائشہ ان دو چادروں کو دھو لو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل ہی تو میں نے دھوئی تھی. فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ کپڑا بھی تسبیح یعنی اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرتا ہے, اور جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کی تسبیح کرنا رک جاتا ہے. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانا اپنی جگہ پر ہے, ہماری تعلیم ہے اس میں, ورنہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان ہے کہ میں نے کبھی بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس مبارک کو میلا نہیں پایا, دیکھا ہی نہیں کہ میلا ہو. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، کس درجے ہے روشن تن محبوب الہ، جامے سے ایاں رنگ بدن ہے واللہ، کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا، فریاد کو آئی ہے سیاہی گناہ. یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب الہ، یعنی معبود کے محبوب پیارے کا تن یعنی بدن مبارک کس قدر روشن ہے، اور آپ کے اس بدن منور کی روشنی آپ کے لباس سے ظاہر ہو رہی ہے، اس پر قسم بھی کھا رہے ہیں حضرت، جامے سے یہاں رنگ بدن ہے واللہ، خدا کی قسم آپ کے لباس سے اطہر سے آپ کے بدن منور کی بدن منور کا رنگ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں پھول قرار دیتے ہوئے سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس پھول کے کپڑے اے رضا میلے نہیں ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ غلاموں کے گناہ جو ہیں وہ گناہ فریاد کرتے ہوئے دامن اقدس سے لپٹ گئے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میل نہ ہو، تو یہ ان کے بدن کا میل کپڑے کا میل نہ یہ نہیں ہے، تو گناہگاروں کے گناہوں کی سیاہی جو فریاد کر رہی ہے کہ ہمیں اب دور فرما دیجئے. وہ ایک شعر اعلی حضرت کا ور بھی ہے نا، وہ آج تک گلے میں کورائی کرتا نور کا، میل سے اس درج ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، آج تک ہے گلے میں آج تک کورائی کرتا نور کا، میل سے کس درجے ہے وہ صاف پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا. ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا، صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا رمضان حال میں موجود ایک اسلام بھائی سوال پیش کر. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا باپا جان، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. علماء کے مختلف اقوال ہیں, کوئی اس میں تعین نہیں ہے کہاں پر ہے. مسجد خیف میں بھی کہا جاتا ہے, جدہ میں بھی کہا جاتا ہے, بعض نے سراندیپ یعنی سری لنکا کے اندر بھی اس کا قول کیا ہے. تو متعین نہیں ہے کس مقام پر ہے یہ. مسجد خیف کا تو فتح رضویہ میں شاید قول لکھا ہے, شاید. مسجد خیف کا پڑھا ہے ویسے, کہاں پڑھا ہے بھولیا, لیکن بہرحال یہ کہ مختلف اقوال ہیں. اب مسجد الخیف میں تو 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں. مسجد الخیف کہاں واقع ہے معلوم ہے کسی کو؟ نہیں نہیں پتا, نہیں پتا. آپ یہ بولیں گے مدینے میں. مسجد الخیف کہاں ہے بپا؟ جو صحیح بتایا اس کو آپ کوئی تحفہ بھی دیں گے یا کوئی ایسی ترکیب ہوگی؟ کئی ہوں گے جو بتا دیں گے صحیح. کون کون مدینے میں؟ مدینے کہنے والے بھی بھائی دیوانے ہیں یار. حج کہاں ہوتا ہے؟ وہ مدینے میں. دیوانہ ہو گیا ہے کچھ دیوانے مدینے میں. مزار شریف ہے ٹھیک ہے نا. جب مکہ مکرمہ میں کون کون کہتا ہے کہ مزار ہے؟ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا. ڈر ڈر کے ادھورا شیور نہیں ہے. تین اسلامی میں نہیں زیادہ. جدہ شریف میں کتنے؟ جدہ میں نہیں ہے. نہیں ہے ایک دو. اچھا مسجد الخیف کہاں ہے؟ مسجد الخیف کہاں ہے یہ کس کس کو معلوم ہے بپا؟ جو مطلب بہت تھوڑوں کو معلوم ہے, چل مدینہ والوں کو بھی نہیں معلوم. یا ہاتھ نہیں اٹھا رہے. ہاں جی دانیال کہاں اٹھا رہے ہیں؟ ہاں جی منصور اٹھا رہے. تو آپ نے مزار کی زیارت کی ہے مزار خیب میں؟ بس 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں. گنبد کا رنگ کون سا ہے؟ بپا آپ لے چلیں گے تو سارے مسائل ہی حل ہو جائیں گے. بپا چل والوں کو اس لیے یاد نہیں, وقفہ بہت ہو گیا نا, دوبارہ آپ لے جائیں گے انشاءاللہ یاد آ جائیں گے انشاءاللہ. بپا ایک روایت کے مطابق یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں میں صفحہ نمبر 239 پر ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جبل ابو قبیس پر واقع غار الکنز میں مدفون ہیں, جبکہ ایک مستند روایت کے مطابق مسجد خیف میں دفن ہیں, جو کہ کہاں ہے؟ جو کہ منا شریف میں ہے. منا شریف کہاں ہے؟ سبحان اللہ, یہ بھی ایک سوال ہے نا, سوال یہ بھی بنتا ہے. ہاں بھائی منا شریف مدینے میں. کون کون مدینے میں منا شریف؟ مکے میں. مکے والے بہت زیادہ ہیں. مکے والا ہی زیادہ, مکے والے زیادہ ہیں. اچھا اس کون کون نہ مکے میں نہ مدینے میں؟ تھوڑے ہاتھ ہیں میں بچاروں کو. اس کا مطلب سب کو وہ سفر مدینہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. مگر حافظہ کمزور ہے اس کا, کیا بھول جائیں گے؟ دیکھو اب یہ کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی. مدینہ کا شوق ہوئی کتاب تو ان کو پڑھی ہونی چاہیے. کس کس نے پڑھی ہے؟ ایک پانچ دس دس پندرہ حصہ بھائی نے پڑھی ہے. منصور نہیں پڑھی آج آپ نے 130 کا آیات. یار یہ کیا چل مدینہ والوں نے بھی نہیں پڑھی, جو دانیال نے پڑھی ہے. باپا مدنی سزا میں یہ بھی چل مدینہ ہو جائے. نہیں نہیں ان کو چل مدینہ کرنا نہیں چاہیے. تو غالب اکثریت نے کتاب پڑھی نہیں ہے, بلکہ یہ ایسے ہوں گے جنہوں نے خالی شاید پہلی بار دیکھی ہوگی. باپا موقع دے دیں باپا, ہم پڑھ لیں گے باپا. پڑھنے سے واقعی ہے نا کہ ایمان تازہ ہو جائے. اس کا نام ہی ایسا ہے کہ دیوانے پکڑ لیں, کتاب کو چھوڑے نہیں. ہدیہ 80 روپیہ. جی بابا 80 روپیہ ہدیہ ہے. اور صفحات 328, یہ فیرس ماخذ و مراجع وغیرہ کے ساتھ ملا کر 328, سوا 300 روپے. بابا اس کتاب میں کیا کیا ہے کچھ مختصر بتا دیں. اس میں تو ہر رلانے والی کتاب ہے, اشکبار آنکھوں سے پڑھی جانے والی کتاب ہے. بہت پیاری پیاری حکایتیں, آپ نے کئی حکایتیں ایسی پائیں گے جو مطلب آپ کو شاید رلا دیں گی. تو اب کوئی ہے صورت پڑھنے کی, بٹوا دوں تقسیم کروا دوں. بابا کتنے دن میں ہم پڑھ لیں؟ بابا ارشاد فرما دیں. بابا حج کا تربیتی اجتماع جو آ رہا ہے. آنے کی اجازت جو پڑھ لے آنے کی اجازت, پڑھیں گے نہیں کر ہم آنا پڑے گا. اس میں ایک کا نہیں, وہ پچھلی بار کام ہو گیا تھا, فون آ گیا تھا, ایک دیوانہ بیچارہ تھا تو وہ مطالبہ کر رہا تھا, تو ہے نا فون آ گیا کہ اس کا خرچہ میں دوں گا, اس کا اس پہ بھیج دو. اسکرین پہ دیکھ کے کسی نے ریم کھا کے بول دیا. حاجی یافور صاحب نے جو مدنی پھول دیے وہ ہم نے نہیں سنے. بابا مدینہ مدینہ. بابا یہ ایک اسلامی بھائی پچھلے ہفتے مدنی مشورہ تھا موتقب اسلامی بھائیوں کا, اس میں کہ اسلامی تشریف فرما تھے, وہاں جب حج تربیتی اجتماع کی دعوت دی گئی 6-7-8 ستمبر عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں جو ہو رہا ہے, تو اس نے یہ بتایا کہ پچھلے سال میں الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے اس تربیتی اجتماع میں شامل ہوا تھا اور شوق ہوا, الحمدللہ عزوجل میں واپس آیا اور اس سال ایسی ترکیب بنی کہ الحمدللہ میں نے حج کا فارم بھر دیا ہے. ماشاءاللہ ترکیب بن گئی, ایسے سبب بن گئے. یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نیک بندے جہاں صحبت ہو, لوگ موجود ہوں, تو میری اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش ہے, مدنی چینل کے ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ 6-7-8 ستمبر یہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حج تربیت اجتماع ہو رہا ہے, اس میں نہ صرف خود شرکت کریں جو حج پر جا رہے ہیں وہ بھی شرکت کریں, بلکہ جو حج پر جانا چاہتے ہیں وہ بھی شرکت کریں. انشاءاللہ عزوجل اس تربیتی اجتماع میں آنے والوں کو ایک اور خصوصی تحفہ بھی دیا جائے گا, اور وہ خصوصی تحفہ انشاءاللہ عزوجل ان کو MP3 CD دی جائے گی, جس میں تقریباً 14 گھنٹے کا پچھلے سال کا ہونے والا حج تربیتی اجتماع, اس کے علاوہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا وہ سلسلہ جو بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے ہر دل عزیز ہے, امیر علیہ سنت کی کہانی انہی کی زبانی, اور اس کا موضوع بھی سفر مدینہ ہے, اور وہ سفر مدینہ والا موضوع بھی اس کے اندر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے مسائل کے مدنی مذاکرے بھی موجود ہوں گے, اور محفل مدینہ 1432 سنہ ہجری کے اندر جو ہوئی تھی, جس میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بھی کلام پڑھے تھے اور آپ نے آداب مدینہ بیان کیے تھے, وہ بھی اس MP3 کے اندر ہوگا, اور اس MP3 کے اندر آپ کو کلام بھی اس ترتیب سے دیے جائیں گے, مکے جائیے تو یہ والا کلام سنیے. مکے میں یہ سنیے، مدینے جائیں تو یہ سنیے، مدینے میں یہ سنیے، مدینے سے واپسی کے وقت یہ سنیے، واپس آ کر یہ سنیے. انشاءاللہ عزوجل یہ ایم پی تھری بھی اس تربیتی اجتماع کے اندر مکتبۃ المدینہ پر موجود ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ حجویری کابینات کے نگران حاضر ہیں، پوری ٹرین کی باپا یہ ترکیب بنا رہے ہیں، پوری ٹرین بھر کر حج کے تربیتی اجتماع میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. کشمیر سے؟ جی مرکز لولیا. مرکز لولیا سے واکینٹ والے بھی تیار ہیں اللہ وہ دن کرے کشمیر سے بھی ٹرین چلے یار. بابا واکینٹ سے بھی تیار ہیں، اسلام آباد سے بھی تیار ہیں، پنڈی والے وہ بھی ٹرین بھر رہے ہیں، وہ بھی حج اسپیشل ٹرین ہے. پاپا یہ پوری پوری ٹرین بک کر رہے ہیں پاپا، یہ ایگرو ٹرین ہے پوری، دو دو کوچے پھر نگران بک کر. اچھا ان میں یہ ہوگا کہ تین دن کا ان کا مدنی قافلہ جی بابا شمار ہوگا، مگر اس میں دیکھو یار آپ ماشاء اللہ ذمہ داران ہیں، اس میں کوئی سی حکمت عملی کریں کہ یہ عام شکایت ہے کہ یہ گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں، یہ پنجاب کے خاص کر. یہ ابھی بھی جو پچھلے دنوں ابھی پچھلے ہفتے بھی کوئی تین روزہ تربیت اجتماع ہوا تھا نا مدنی انعام حاصل ہوا، اس میں بھی آخری دن ایک نے مطلب اس سحری کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے فجر تک، اس میں بیچارے نے کھڑے ہو کر بولا تھا کہ جو یہ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں ہلکے اٹینڈ نہیں کرتے، ان کا یہ تین دن کے تربیت اجتماع میں ایسا کرنا کیسا، مزارت پہ چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا مزارت کی حاضری تو سعادت ہے، لیکن تین دن کا تربیتی اجتماع جو ہے نا اس کے دوران تو کہیں بھی نہ جایا جائے، اگر مزارت پہ حاضری دینی ہے تو ایک دن پہلے آ جائے یا ایک دن بعد رک جائے اور مزارت کی بھی حاضری دے اور عزیزوں کا کوئی حساب کتاب ہے تو وہ بھی کرے، لیکن عزیزوں کو ملنے کے لیے بلانا ہو نا تو وہ ان کے پاس جانے کے بجائے کوشش یہ کریں کہ اپنے عزیزوں کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ بلوائیں. جب مدنی مذاکرہ ہوتا نا اس وقت بلوائیں، مدنی مذاکرے بھی ہوتے ہیں اس میں، تو اس میں عوام کی اجازت ہوتی ہے تو اس میں آئیں گے، اور ہوتا بھی رات کو عشاء کے بعد تو عام آدمی آ سکتا ہے کہ میں یہاں ملوں گا آپ یہاں جائیے، تو اس بانے وہ آپ کے عالمی مدنی مرکز کو دیکھ لے گا، کوئی دو باتیں سیکھ کر جائے گا. یہ آپ کا انہیں جو تنظیمی ذہن کے سہ بھائی وہ ایسا کرتے بھی ہوں گے، کرنا ایسے ہی چاہیے. اب جیسے کہ وہ تعویذات کا بستہ لگتا ہے کہ بھائی فیضان مدینہ میں تعویذات ملتے ہیں، تو یہ نہ کہا کریں تعویذات فیضان مدینہ ملتے ہیں، آپ جمعرات کو اجتماع میں آئیے، جمعرات کو اجتماع کے بعد آپ تعویذات حاصل کر لیجئے بستے پہ. اب ہم پہلے یہی دعوت دیتے تھے لیکن اب انداز بالکل اسلام بھائیوں نے بدل دیا، اب تو وہ آشرے میں کسی دن بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے تعویذ لے رہا ہے اس کو تعویذ دیا جائے، لیکن ساتھ میں اگر اجتماع میں آ جاتا ہو آپ کا نقصان کیا ہے؟ یہ روحانی علاج والے بھی کاش میرا یہ سن رہے ہوں، ڈائریکٹ ان کو مجھے کہنا چاہیے، بھول جاتا ہوں میں بھی، ان تک پہنچا دینا میرا، یار یہ نہیں کہتے اجتماع کا، یہ بول دیتے ہیں وہ لے جانا ادھر سے، اجتماع کا کہنا چاہیے ان کو. اس بار پہلے اپنے یہی کرتے تھے اجتماع کا بولتے تھے، اصلی علاج تو اجتماع میں ہوگا یار جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوگا. ہو سکتا ہے وہ آیا ہو مطلب وہ کسی جسمانی بیماری کے تعویذ کے لیے اور اس کی روحانی بیماریوں کا علاج اجتماع میں ہو جائے، ہے نا، نمازی بن جائے وہ گناہوں سے توبہ کر کے اٹھتا ہے دل چوٹ کھا جائے اس کا، تو اس سے اجتماع تو اس پر ضرور انفرادی کوشش کی جائے. تو یہ ذمہ داران میری بات جو ٹرینوں میں لائیں گے نا ان کو خاص ذہن بنا کر لانا ہے کہ دیکھو اگر تم کو گھومنا پھرنا ہے تو ہم تم کو نہیں لے جاتے، ہمارے ساتھ وہی چلے گا جو تین دن پھر فیضان مدینہ کے باہر جھانک کر نہیں دیکھے گا. یعنی یہ مبالغہ ہے، یعنی اتنا مطلب ہے کہ ان کو کیونکہ ہلکے اٹینڈ نہیں کرتے، ادھر ادھر گھومتے ہیں، ہلکوں میں بھی نہیں بیٹھتے، یہ ذہن میں گھومتے ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہوتے ہیں، اور رات کو مدنی مذاکرے میں سو جاتے ہیں سائڈیں پکڑ کے، ہوتا رہتا ہے اس طرح. تو ان کی کوشش پہلے سے اپنا ذہن بناتے رہیں گے نا، اب بعد ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ ریم کھا کر اس کو کوئی پیسے دے دیتا ہوگا، تو یہ اس کے پیسوں کا بھی تو یہ نمک حلالی نہیں کرتے نا، گھومتے پھرتے. اور سوال کرنا کہ مجھے تین دن کے لیے جانا ہے یہ تو ناجائز ہے، سوال کرنا شرن جائز نہیں کہ اس کے لیے مجھے خرچہ دو، میں اپنے پیر کو دیکھنے جا رہا ہوں، مدنی مرکز دیکھنے جا رہا ہوں، مدنی وہ وہاں تربیت کے لیے جا رہا ہوں، نہیں اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے سوال کرنا. اب ماں باپ سے مانگ سکتا ہے، بڑے بھائی سے لے سکتا ہے، بڑی بہن سے لے سکتا ہے، وہ گھر میں لے لینا وہ الگ بات ہے. عام جو ایک دوسرے سے مانگتے ہیں نا، یہ اس کی اجازت شرعاً نہیں ہے. تو آپ بھی تشریف لے آئیے، اور پھر یہ کہ بس وہی کہ تین دن مدنی قافلے کے جدول کے مطابق مدنی تربیت گاہ والوں کے ماتحت آپ نے گزارنے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو بھی ذمہ دار ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، سبھی اسی کے تحت رہنا ہے. ذمہ داران اگر وہاں پڑے رہیں گے نا، تو انشاءاللہ دوسرے سائیں بھائی ان کے ساتھ پڑے رہیں گے. ذمہ داری اگر ہرنے پھرنے چلا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی رکھوالی کون کرے گا سائیں بھائیوں کی. تو آپ سب کو درخواست ہے کہ ترکیب مضبوط ہو اور سب کچھ آئیں تو سیکھ کے جائیں. ظہر کے بعد بابا جو ہلکے وغیرہ لگتے ہیں اس میں نماز اور دیگر دعائیں وغیرہ سیکھنے کے بہت کام کے ہوتے ہیں، بہت سیکھنے کو ملتا ہے. عازمین حج ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں وغیرہ جو شوق رکھتے ہیں وہ سکھانا، بس پریکٹیکل کرانا. یہ انشاءاللہ کئی ٹرینیں آئیں گی اگر لائیں گے تو، اور حاجیوں کو خاص کر یعنی کہ آپ نے جمع کرنا اس میں انشاءاللہ. وہ نعیمی کابینہ والے بھی تیاری کر رہے تھے نا، کتنے اسلام میں آئیں گے؟ دو کوچیں آئیں گے گجرات سے انشاءاللہ باپا، دو کوچیں انشاءاللہ. اور زیاکوٹ والے بھی. وہ ٹرین کون کون لائے گا؟ ٹرین حجویری کابینہ مرکز لولیا سے. کتنے؟ ایک ٹرین، دو ٹرینیں آئیں گی واکینٹ سے. جی واکینٹ پہ، واکینٹ سے بابا مختلف شہر مل کر واپس اطراف. جی جی مہروی کابینات کے بھی انشاءاللہ ٹرین کی ترکیب. امر رضا بھائی آپ کے تین دن کے قافلوں کے ساتھ، تیس دن کے ماشاءاللہ، تیس دن کے قافلوں کے ساتھ آئیں گے اسلام بھائی. کتنے سے ہمیں؟ آٹھ بسیں آئیں گے بابا تیس دن کے لیے. مائنس کرنا کچھ اس میں سے؟ تیس دن کے لیے آٹھ بسیں بھر کے لائیں گے آپ، تو ابھی سے تحفہ لے لو یار. سبحان اللہ، انسا ہو تو سامنے آئے بھائی تو تحفہ واپس دینا پڑے گا، یہ بوجھ بہت بڑا ہوگا دل پر. آپ دعا فرما دیں انشاءاللہ بابا یہ تیس دن کے لیے آٹھ بسیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ پنجاب کا شہر ہے نا امر رضا بھائی، جنہوں مشکل ہے غور کر لیں بھائی، بسیں بھری ہوں گی خالی ہوں گی. یہ انجم کون ہے؟ قاری احمد رضا. قاری احمد رضا نگرانی کابینہ پنجاب میں کہاں؟ خانپور. خان جی اسلم، خانپور ایکٹیو تو ہے ویسے. خانپور نہیں، پنجاب کے دورے جب میرے ہوتے تو جن دنوں خانپور ایک دور تھا کہ وہ سب سے بڑا اجتماع، پھر سردار آباد میں. سبحان اللہ، سردار آباد نے ان کا وہ ٹائٹل چھین لیا تھا دھوبی گھاٹ میں، بہت بڑا پھر کر لیں. لیکن خانپور کا پھر بھی بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا. اب آٹھ بسیں ان کی تو سردار آباد کی تو بارہ ہونی چاہیے، بارہ بسیں آنی چاہیے پھر تو تیس دن کی. اور ٹرین لائیں گے نا، ٹرین. سبحان اللہ، یہ آٹھ بسیں بھی ٹرین ہی ہے باپا، یہ بھی ٹرین ہے. اور ڈبے سے زیادہ آئیں گے، ڈبے چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں. 72-82 ایسے کیپیسٹی. بس میں 52 سیٹیں ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی باپا مختلف. کوچ ہیڈما چنڈی ہوں گے، لفٹ ہے نا. ماشاء اللہ، واپسی کی بولی یار. نہیں دو چار بسیں کم ہوئی تو معاف کر دوں گا ان شاء اللہ. دو پارے پڑھنے والوں کو الحمد للہ، دو پارے نا ایک امر رضا بھائی. میں اب یہ کہ وہ آٹھ بسوں پہ انشاءاللہ یہ احیاء العلوم میں نا مور کا کام دے گی، کب ساری بیزتی ہونی ہے. حاجی اسلم موجود بھائی، اب کب تک پڑھ لیں گے یہ بھی اعلان کر دیجیے. حاجی اسلم اور انجم بھائی سب مل کر انشاءاللہ کریں گے. یہ بھی لے چکے ہیں، دو دو کتابیں لے گئے. اب شامل ہو جائیں نا بھائی کب تک ان کے ساتھ واپا انشاءاللہ. انجم بھائی اور حاجی اسلم مل کر، اس کا کوئی اعلان نہیں ہوا، یہ اللہ والوں کی بات نے چپ چاپ لے لی انہوں نے اعلان. باز نے کیا، واپس سب نے کیا انشاءاللہ. یہ انجم یہ رہے. ایک انجم وہ بھی ہے نا تار والا کے کہیں اسی طرف ہے. نہیں اپنے پاس دو انجم ہیں. اب وہ سردار آباد آئے میں باپا مجھے تو جانتا ہوں یہ باپا یہ شاہ بٹائی کابینہ ایک بس تیس دن کی فاروق جیلانی اویس بھائی نظر تو آئے یہ اپنے ابھی تھوڑا بعد میں طے کریں گے پہلے آپ اس کو مدنی کسوٹی سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین کل افتتاح بخاری ہے سبحان اللہ. کل میں اچھے کپڑے پہن کے آؤں گا میرے آقا کی حدیثوں کا کل افتتاح بخاری شریف کا آئیں بھی چڑھا جانے وڈوائیں بیٹا نیچے پھول چل آسان جو دردی علی رضا چونکہ یار ودیا پیائیں رمضان سے دی میری ہوتے ہیں آسان جو کہ باپا آج مدنی کسوٹی میں کون شریک ہوگا؟ آج مدنی کسوٹی میں یہ میرے قرآن کریم پڑھنے والے حاجی امین صاحب کے پاس آ جائیں اور باقی کوئی بھی سلائم پہ کھڑا ہوا نہ ہو یہی کھڑے ہوں اور آپ شاید طریقہ کار سنتے ہی رہتے ہوں گے. ایک مرتبہ آپ کی دہرائی ہو جائے کہ آپ کے پاس 11 سوالات ہوں گے فی سوال 25 سیکنڈ ہوں گے. اس میں آپ نے مرادی شے تک پہنچنا ہے. ہمارے اس مدنی کسوٹی میں مرادی شخصیت بھی ہو سکتی ہے, کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی شے بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے. 11 سوالات میں فی سوال آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں. 12ویں کے اندر آپ نے وہ مرادی شے کو بوجھنا ہے. 11 سوالات میں مشاورت نہیں کر سکتے, آخری سوال میں آپ کے پاس مشاورت کی گنجائش ہوگی. اور ہم اس وقت کاؤنٹ ڈاؤن چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ممتاز اتاری, جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ, باب المدینہ, کراچی. پیارے باپا جان, کیا آپ کی مرادی شے انسانوں میں سے ہے؟ لا, آج مرادی شخصیت نہیں ہے, مرادی شے ہے. اور ایک سوال ہو چکا ہے. دوسرے سوال کا وقت جاری ہے, 15 سیکنڈ گزر چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف اتاری, شاہ بٹائی کابینہ, ٹنڈو آدم. کیا آپ کی مرادی جو چیز ہے کیا اس کا تعلق زمین سے ہے؟ نعم, یعنی وہ زمین پر ہے. زمین سے ایسے مراد تیسرے سوال کا وقت جاری ہے. آپ کے پاس 12 سیکنڈ باقی ہیں. 7. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بفا جان, آپ کی مرادی شے مقدس مقام سے ہے؟ نعم, ماشاء اللہ مقدس مقام تک پہنچے. اور یوں آپ سمجھے کہ 3 سوالات میں آپ نے مقام تک پہنچ چکے ہیں. اب کون سا مقام ہے یہاں پہنچنا ہے؟ 4th سوال کا وقت جاری ہے. کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے؟ لا. 4 سوال ہو چکے ہیں, مقدس مقام تک آپ پہنچ چکے ہیں. 5ویں کا وقت جاری ہے. کعبے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا اس مرادی شے کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق یا کس شے کا تعلق سرکار سے نہیں ہے؟ کیا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ نسبت. نسبت کس کی نہیں ہے؟ کعبے کی بھی ہے، گنبد خضرا کی بھی ہے، اور دونوں آپ نے ابھی تذکرہ کیا شعر میں. کوئی خاص نسبت ہے؟ کیسے کہہ دیں یار، یعنی جملہ کو ایسا ہو اس میں جیسے کہ آپ کے وجود مسعود کا وہ حصہ ہے تو یہ، یا کیا کہنا چاہیے؟ بپا یوں کہا جا سکتا ہے کہ تبرکات میں سے ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس طرح کا کچھ جملہ کہا جا سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے تبرکات اس زمین پر ہے وہ شے، یہ تو نہیں ہوا کہ تبرکات میں سے یا وہ نہیں مکان ہے عمارت ہے، یہ ابھی یہ نہیں ہوا. مقدس مقام کا بات آپ نے ارشاد فرمایا ہے. اچھا مقدس مقام کا انہوں نے پوچھا تو میں نے ہاں کہا یوں. اچھا اچھا ہاں، تو پھر وہ تبرکات انہیں لفظ تبرک کی اصطلاح اس پر بولی نہیں جائے گی. تو یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ نسبت کی اصطلاح بولی نہیں جاتی. جیسے فیضان مدینہ یہ ہزارے ہر مسجد مقدس مقام ہے، لیکن مقدس مقامات کا جب تذکرہ ہوگا تو وہاں یہ اصطلاح بولی نہیں جاتی کہ فیضان مدینہ کو مقدس مقامات میں اس ان مانو کر لے جائیں کہ جس میں کوئی تاریخ جس سے وابستہ ہو، جیسے کسی کا مزار ہے تو وہ مقدس مقام میں آ جاتا ہے. ہر مسجد کو مقدس مقامات کی غالباً اصطلاح بولی نہیں جاتی. اصطلاح ہے تو مقدس مقام. پیارے باپا جان، کیا وہ مقدس مقام عرب شریف میں ہے؟ نعم. باپا نے وہ کعبۃ اللہ شریف اور گنبد خضرا کا شعر پڑھا تھا کہ یاد رکھیے عرب تک آپ پہنچ چکے ہیں. اور چھٹا جو ہے وہ سوال کا وقت جاری ہے، 15 سیکنڈ باقی ہیں. جب مسجد نبوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا وہ چیز مدینہ طیبہ میں ہے؟ لا، مدینہ طیبہ میں نہیں ہے. عرب ممالک میں سے ہے. اب کہاں پہنچتے ہیں آپ؟ وہاں 7th سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بابا جان آپ کی جو مرادی جگہ ہے، کیا حجاج کرام اس مقام پر جاتے ہیں یا کوئی فرق جو ادائیگی ہے؟ دو سوالات ہو جائیں گے آپ کے، ایک سوال فرمائیں. حجاج کرام کے مناسک میں سے وہ تو نہیں ہے وہ جگہ، جیسے مناسک حج جہاں ادا ہوتے ہوں، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. سوال کیا ہو اس کا؟ اب اس طرح کے سوالات کا آدمی کیا جواب دے؟ اب یہ کہ تو ہوائی جہاز کا بھی تعلق ہوتا حاجی سے، حاجی ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتا ہے، احرام بھی باندھتا ہے. مناسک حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بابا جواب تو ہو گیا کہ مناسک حج سے تعلق نہیں. لا تو ہو گیا. لا، آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. آپ کے پاس 12 سیکنڈ باقی ہیں. آپ عربی ممالک تک پہنچے ہیں، وہ مدینہ شریف نہیں ہے. آگے آپ نے پہنچنا ہے. 3 سیکنڈ باقی ہیں. مکہ شریف میں ہے یا نہیں ہے اس کا بھی انکار نہیں ہے. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، کیا وہ پہاڑ پر ہے؟ لا، وہ کوئی مقدس مقام پہاڑ پر بھی نہیں ہے. اور 8 سوالات ہو چکے، 90 کا وقت جاری ہے. پہاڑ پر ہے یا پوچھا ہے نا، پہاڑ ہے یا نہیں یہ نہیں پوچھا نا. بپا ہو سکتا ابھی پوچھ ایک لیں. پہاڑ ہے وہ عرب شریف میں. 90 سوال میں 7 سیکنڈ باقی ہیں. گھڑی پر بھی نظر رکھیے، 3 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا وہ پہاڑ ہے؟ لا جی، پہاڑ بھی نہیں ہے، مدینہ شریف بھی نہیں ہے. آپ نے مکہ شریف کا نہیں پوچھا، باپا نے شعر پڑھا تھا. کعبۃ اللہ شریف کا بھی آپ کی اس طرف توجہ رہنی چاہیے یا نہیں، اس پر غور کر لیجئے. دسویں سوال کے اندر آپ کے پاس 17 سیکنڈ باقی ہیں اور 2 سوالات باقی ہیں آپ کے پاس. عرب ممالک تک پہنچے ہیں اور ابھی کہیں اور نہیں پہنچے ہیں. 10 سیکنڈ باقی ہیں, 7 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار کی آمد مرحبا. پوچھو تو جانے. اٹی ہے اشارہ ہے یا نہیں تو یہ طے کریں گے نا. پیارے باپا جان, کیا آپ کی مرادی شے مکہ تل مکرمہ میں ہے؟ لا, نہ مکہ میں نہ مدینہ میں, عرب ممالک کے اندر ہے. نہ وہ پہاڑ ہے نہ وہ پہاڑ پر ہے. اور مرادی شے میں آپ کے پاس آخری سوال ہے جس کے آپ کے پاس اب 17 سیکنڈ باقی ہیں. اس ایک سوال میں اس مقدس مقام تک پہنچنا ہے. دیکھیے کیا سوال کرتے ہیں, 10 سیکنڈ باقی ہیں. مولود کی گھڑی ہے, چلو آمینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا حاجی وہاں قیام کرتے ہیں, زیارت کرتے ہیں؟ مطلب مناسی کے حج سے نہیں ہے نا, حاجی تو کعبے کی زیارت بھی کرتے ہیں, سبز گنبد کی بھی زیارت کرتے ہیں. قیام کرتے کیا نہیں کرتے, تو اس میں کیا طے کیسے ہو؟ زیارت وہ عرب شریف میں, تو حاجیوں کی نظر تو اس میں بھی پڑتی ہوگی. حج کے دنوں میں قیام کرتے ہیں؟ حج کے دنوں میں وہ قیام کے لیے کوئی فکس جگہ نہیں ہے. تو باپا لا ہو تو ہزاروں خیمے ہوتے ہیں, جیسے عرفات میں, مینا شریف میں, مزدلفہ میں. تو اب یہ کیسے, اس کا جواب میں کیا دوں؟ خدا بہتر جانے. ہاں کہوں تب بھی آپ نہیں پہنچیں گے, کیسے پہنچیں گے آپ؟ پیارے باپا جان, چونکہ حاجیوں کے لیے وہ قیام کرنا تو مناسک میں سے نہیں ہے, شرائط میں سے نہیں ہے. باپا انہوں نے سوال کے قیام وہاں حاجی کرتے ہیں, حاجی سے ضروریات میں سے نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. کیا وہ قاری ہوتے ہیں؟ لاکھوں آدمی ہیں پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں مبالغے کے ساتھ, کہوں تو پہاڑوں پہ اور میدانوں میں تو گھاٹیوں میں ہر جگہ خیمے ہوتے ہیں. پیارے باپا جان, کیا وہ حاجی ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے. کیا وہ میدان ہے؟ لا, میدان بھی نہیں ہے. سوالات ختم ہو گئے, اشارے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب کیا اشارہ آپ مانگتے ہیں, باپا آپ کو کیا اشارہ دیتے ہیں. باپا سوالات ختم ہو بس, ہم نہ پہنچے, پہنچانے والا چاہیے. کوئی بھی نہیں پہنچا یا بس وقت وہ اپنا بھی کافی تذکرہ ہوا اس کا. جب ابھی قبیز کا تذکرہ کیسا ہوا ہے, سیدنا آدم علیہ السلام کا مزار شریف, پھر مسجد خیف شریف کا بھی تذکرہ ہوا تھا, سبحان اللہ, مزدلفہ شریف کا بھی تذکرہ ہوا. باپا اتنے سارے تذکرے ہوئے, 130 حکایات. تو اب یہ کہہ دیں آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ باپا آپ نے محلہ دکھا دیا, کوئی سڑک بھی دکھا دیں. پیارے باپا جان, کیا وہ مسجد ہے؟ سوال تو ابھی تو نام بتانا ہے نا, وہ نام بتانا ہے نا, مدنی فیس کے ساتھ. جی باپا, مدنی فیس کے ساتھ ہوتا ہے نام. اور اگر غلط ہو تو پھر مدنی سزا بھی تو ہوتی ہے نا باپا. نام پہلے مدنی فیس کا اعلان کریں, اب یہ کیا مسجد ہے تو پھر وہ آپ کے سوالات پورے ہو جائیں گے. نام بتانا ہے نا, تو آیا وہ واقعی مسجد ہے یا کوئی یادگار خیمہ ہے؟ وہ ایسا حاجی امین صاحب مدنی فیس دلا دیں. پاپا یہ اشارہ کچھ ہوگا تو آگے گاڑی چلے گی, ورنہ گاڑی تو بھی 8 چوک پہ کھڑی ہے. میں اتنا بڑا اشارہ دیا, میں نے دروازے کے باہر پہ ان کو کھڑا کر دیا گھر کے, اب اندر داخل نہیں ہو پا رہا کہ اتنا تو تذکرہ ہوا ہے. پاپا دروازے کے باہر کھڑا کیا, وہ چابی سے ذرا کھول دے پاپا دروازہ. دیکھو مسجد الخیف شریف کا تذکرہ ہوا, 70 انبیاء کرام کے مزارات, ایک نبی پاک کے مزار کا بھی تذکرہ ہوا ان کے نام کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ آپ کو نیکی دے, جبل ابی قبیس شریف کا تذکرہ ہوا, دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے وہ, ہے نا, کہ وہاں کے مزار کی بھی روایت ہے, یہ بھی تذکرہ ہوا. پھر جدہ شریف کا بھی تذکرہ ہوا. تو عرب شریف میں ہی آپ نے گھومنا ہے, باہر نکلیں گے تو پھر ملے گی نہیں وہ جگہ, ہے عرب شریف میں, بلکہ کہوں تو حجاز مقدس میں. سبحان اللہ, شاید وہ حجاز مقدس میں وہ بھی آ جائے. پورا عرب شریف نہیں ہے حجاز میں, شاید پورا نہیں ہے. جدہ, مکہ, مدینہ, جدے کے بارے میں بھی شاید اختلاف ہے. طائف شریف حجاز میں نا, نجد بہت دور ہے. مکہ مکرمہ سے دور ہے کافی. باپا کچھ باپا کچھ اور بھی چاہیے باپا. الگ ان کی دلیل نے سے مال و زر الگ الگ نے. باپا کچھ اور ہمیں چاہیے باپا. ہاں اردو حدود حرم میں وہ حرم شریف میں. چل آپ تو پوچھو یار. باپا حدود حرم میں بہت کچھ ہے باپا. کیا نہیں ہے وہاں؟ زمزم شریف کا کنواں, اللہ, حجر اسود, میزاب رحمت, باب الکعبہ, خود کعبہ شریف بھی, حتیم شریف, مکہ شہر, پورا شہر بھی تو واقعی مقدس مقام. لیکن باپا یہاں دو باتیں ہو گئی نا, ایک تو آپ نے یہ حرم شریف کا بھی بتا دیا اور ایک آج اس کا تذکرہ بھی ہوا ہے, دو اشارے ہو گئے. نہیں بےچارے بھول جاتا ہے ان کو, اب بہت دیر لگا دی. مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو, سب کو گرفتار کر لو. اتنی دیر لگے یار, چلو جلدی جلدی مدنی قافلوں کا مسافر بناؤ ان کو, اتنا وقت لے لیا ہمارا. باپا یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان کی جو مجلس کے نگران ہیں وہ نام بتانا چاہ رہے ہیں مدنی فیس کے. پہلے مدنی فیس بتائیں گے پھر نام بتا دیں گے. ظاہر مدنی فیس تو بتانی ہے. جی مدینہ بابا مسجد خائف. جواب درست ہے. مدنی فیس رہ گئی بابا, جواب تو درست ہو گیا. ہاں بھائی اب اعلان سعید آبادی مدنی فیس کے اعلان کر دیجیے. انشاءاللہ بابا حج تربیتی اجتماع میں انشاءاللہ حاضری 72 گھنٹے. ماشاءاللہ یہ تو وہ تو آنی ہے حاضری, ہر مہینے 3 دن کا سفر تو ہوتا ہی ہے, تو وہ آپ کے یہاں وقع جائے گا انشاءاللہ. کوئی 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ. سبحان اللہ, یہ اللہ والوں کی باتیں انشاءاللہ 63 دن میں انشاءاللہ. اور قافلوں کے تعلق سے بالغان کا مدرسہ پڑھاتے ہوں گے آپ, اچھا دیکھ بھال کرتے ہیں آپ, شرکت ہوتی ہے جہاں جہاں جدول ہوتا ہے تو کوشش کر کے وہاں مشورے کے بعد یا پہلی شرکت کی ترکیب ہوتی ہے. زیادہ تر چلتے ہوتے ہیں ہوں گے رات کو, فجر میں پڑھا لے آدمی انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک مدرسہ بالغان انشاءاللہ پڑھائیں گے فجر میں پڑھانے کے لیے انشاءاللہ. صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. اب انشاءاللہ آف ایئر مدنی مشورہ ہوگا, مگر یہ ہوگا کابینات کا. عوام تو دیکھیں یہ امانت ہے کہ جو ذمہ دار